والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و درود بعد عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر کہ ناچیز نو نفس و شیطان دے ہر شرط و نجات عطا فرماوے حق بولنے حق دوتے چلنے حق نو سمجھنے اور حق دوتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے وہاں بھچراں ضلع میاں والی اہل سنت و جماعت دی اس جامع مسجد دے اندر دوسری مرتبہ ناچیز نو موقع ملے جنہ دوستاں نے حق سن کے اس نو پسند فرمایا ہے اور جلسے دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالی انہاں نو دنیا وچ ہدایت آخرت وچ مغفرت عطا فرماوے دوستو مختلف مسائل پہ میں تھوڑی تھوڑی روشنی پاواں گا اور ہر مسئلہ تواڈے واسطے انشاءاللہ عزیز ضروری بھی ہے اور اصلاح دا سبب بھی بنے گا۔ کچھ مسائل دے سہ سارے ایک محفل دے اندر سارے بیان نہیں ہو سکتے، تاہم چیدہ چیدہ وچوں جڑے اللہ تعالیٰ نے منظور ہو سنو تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ پہلی گل میں حق دے قبول کرن دے حوالے نال کرنا کہ حق نو سن کے تو اس نو قبول کرنا باویں اپنے خلاف جاوے، یہ ہر مومن دا فرض ہے اور مومن دی یہی پشان ہوندی کہ وہ دین حق دی حق گل اپنے خلاف بھی جاندی سن کے تو ٹھردا ہے، اور منافق جڑا ہے وہ دین حق دی گل سن کے وہ سڑدا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک گل تن سنا چھڑنا اس سلسلے دے اندر۔ تنبیہ المغترین کتاب امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ دی اس وچ لکھا ہے وکان حذیفۃ بن الیمان یقول دخلت علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرائته مهموما حزینا فقلت له ما یهمک یا امیر المومنین قال اخاف ان اقع فی منکر فلا تنہونی تعظیما لی یا فلا تنکرون علی تعظیما لی فقلت له والله لو رأیناک خرجت عن الحق لنهیناک وإن لم تنتهی لضربناک بالسیف ففرح عمر وقال الحمد لله الذي جعل لي اصحابا يقوموني اذا وجدت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے یہ صحابی نے جنہاں نو راندی دنیا تک آون والے منافقاں دی خبر سی، اللہ دے محبوب نے خاص نگاہ کرم نال انہاں نوں منافقاں دا پتہ دتا ہے۔ آپ فرماندے نے میں حضرت عمر بن خطاب دے کول گیا تے ویکھیا او غم زدہ تے فکر مند بیٹھے نے، میں پوچھیا امیر المومنین خیر ہے کیڑی شے نال فکر مند بیٹھے ہو؟ تو انہاں میں فرمایا یار کہ میں اس گل وچ فکر وچ بیٹھا کہ میں کوئی برائی کراں میرے کول کوئی برا کم ہووے اور تساں میری تعظیم کردیاں میرا احترام کردیاں مینو روکو نہ، مینو آ فکر ماری جاندا ہے۔ اخاف ان اقع فی منکرن میں کسے برائی وچ پے جاواں تساں مینو روکو نہ منع نہ کرو اے سمجھ کے بھی ساڈا وڈیرا ہے بڑی عزت والا ہے احترام والا ہے اساں اینوں ہن کیویں روکیے، آ مینو فکر لگی بیٹھی۔ اگوں حضور سرکار دے صحابی سن وہ فرماندے نے امیر المومنین اللہ دی قسم ہے اگر تسی حق دے راہ تو ہٹو گے تے اساں تانوں روکاں گے جے تساں نہیں رکو گے اللہ رب نہ کبھی سیف اساں تلوار مار کے تانوں مار چھوڑاں گے اساں کو تہاڈا لحاظ کرنا ہے حضرت فاروق اعظم ناراض نہ ہوئے حالانکہ خلیفہ ثانی نے رسول کریم دے دور خلافت آپ دا ادھی دنیا دا بادشاہ ہے محبوب سرکار دی امت دا دوسرا پیر ہے حضور سونے محبوب دا دوسرا مرید ہے ففارحہ عمر حضرت عمر خوش ہو کے فرماندے نے سب تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے میرے سنگی انج دے بنائے نے جے میں ٹیڑا ہو گیا تے میں نو سیدھا کر چھوڑا سبحان اللہ ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ ہن ذرا اس سے گل نو تھوڑا جا چبایا جے تے غور نال ان سمجھیا نے حضرت عمر بن خطاب کول برائیاں ہوئیاں نہیں گناہ ہوئے نہیں جنہاں دی حفاظت دی ضمانت محبوب خدا دی زبان دےوے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر میرے بعد دو آون گے جڑے ابو بکر عمر تساں انہاں دے پیچھے چلیا جے اے فرمان رسالت ہے حضرت ابو بکر عمر گناہ کیتے نہیں غلطیاں آپ نے برائی کیتی نہیں لیکن اے گل کیوں فرمائی کہ جے میں برائی اج پہ جاواں تے میں تسا روکو نہ میرا احترام کر دیا میری عزت کر دیا اس واسطے فرمائی کہ حضرت عمر امت رسول نو ایک مسئلہ سمجھانا چاہندے سن کیڑا کہ رسالت نبوت صحابیت تے ولایت انہاں دوواں وچ فرق امت ضرور رکھیا جائے صحابی جس مرضی شان دا ہوئے ولی جس مرضی شان دا ہوئے امام جس مرضی شان دا ہوئے اے نہ سمجھا لے کہ نبی رسولاں کو معصوم ہیں اندھے کوڑ برائی خطا ہو سکتی نہیں اے صرف نبی دی رسول دی شان ہے کہ وہ معصوم نے انہ کوڑ خطا برائی نہیں ہو سکتی باقی ہر کسے کوڑ برائی ممکن ہے اللہ دے ولی محفوظ ضرور ہوتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہوتے دے معصوم صرف اللہ دے نبی ہوں معصوم انہوں آکھیا جاندہ ہے جن دے کول گناہ ہو ہی نہ سکتا ہو محفوظ انہوں آندے نے جن دے کول ہو سکتا ہوئے لیکن رب ہون نہ دے انہوں محفوظ رکھو آج عام دنیا کہہ چھٹ دی ہے نا بالا نو معصوم بے چھوٹا معصوم بال میاں کیوں پہ مارنا ہے یہ غلط ہے یہ حرام ہے بال معصوم نہیں آگ سکتا بال گناہ کر دیں اللہ تعالیٰ لکھ دا نہیں ایسا ہزاراں بال دیکھیں مکالے مل دیں چون چون پنجا پنجا سالہ دے بال گند کھان دیں پخانہ کھان دیں گندے کام کر دیں ساری دیاری فلمہ میں دیں یہ برائیاں نہیں تو اور کیوں لیکن اللہ تبارک و تعالی لکھدا نہیں معصوم ہوندا ہے جن دے کول برائی ہو ہی نہ سکدی سبحان اللہ سمجھ آ رہی نا ہر گل میری انشاءاللہ العزیز تواڈے واسطے ایک نواں سبق ہوسی جڑا تواں سنیا کسے پاسے نہ ہوسی کیونکہ تہاں قصے کہانیاں والے جھوٹے کذاب مقرر سنے نے خوشامتی ٹٹو جنا گل انج دی کرنی ہوندی ہے بجے دے نال تو خوش ہوے تے روپیے چلدے ہیں دور کی جان کے آکھی جان گے بس جڑے محفل چ آ گئے جے بخشے گئے جے سارے جنتی جے اوچی آکھو ہے سنیاں بس تو بخشیا پیا تسا اینے جی پھول جاندے جی بات اسی بخشے پیا واہ جی واہ سبحان اللہ مولوی آیا سارے رات بولے رات ہی بخشوا کے تھن پر گیا جویں جنت ہوندے پیو دی سی او تانوں ہتھاں وچ پھڑا کے ٹر گیا خدا دے بندے میں دی خوشامد کو نہیں کرنی مینوں اپنے بارے پتہ نہیں میں جنتی ہاں کہ نہیں میں تانوں کیویں آکھاں کیویں کوڑ ماراں تہاڈے بارے میں قسمیہ پیانا میرے سامنے قرآن مجید ہے میں نو کوئی پتہ نہیں میں جنت جانا یا دوزخ جانا جب میں نو آپ نو خبر نہیں تو آٹے بارے میں کیویں فیصلہ دے سکنا کسے بندے نو معلوم نہیں کہ انہیں ایمان تے مرنا ہے کہ نہیں مرنا خاتمہ ہوندا چنگا ہوندا ہے کہ نہیں جب خاتمے دا مسئلہ ہی لکا کے رب رکھا ہویا ہے تو کسے دے جنتی ہون دی خبر کیویں دے سکنا ایک دیئے ہدایت ہدایت یعنی جنت دا راہ دسنا شریعت دے مطابق دوسری ان دیئے بشارت بشارت دا مطلب ہے کسے دے جنتی ہون دی خبر دینا امتی صرف اور صرف جنت دا راہ دس سکدا ہے شریعت دے مطابق رہا مسئلہ کسے دے جنتی ہون دی خبر اے امتی دا کام نہیں اے نبی دا کام ہے او فرما سکدے نے ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ کیوں کہ نبی اپنے انجام تو بھی باخبر ہوندا ہے اور ہر امتی دے انجام تو بھی باخبر ہوندا میرے آقا نامدار فرما سکتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار ہیں کیوں فرما سکتے ہیں سونا ویکھدا سی پیا میرے حسن حسین کم ہی جے کرنگے جڑے جنتی جوانہ دے سرداراں والے ہون تا حضور نے خبر دتی یہ بالکل بکواساں نے جڑے نات خون یہ کہہ چھڑ دینے بس محفل چان والے بخشے گئے تھے کرم کیتا رب نے تے فلان ہویا یہ ایویں انہاں دی بنا عام ایک شعر نہیں سن دے ہوندے ہو بس سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سن دے نہیں ہوندے ہو شعر نیرا کوڑ جو نیری بکواس ہے کوئی حقیقت نہیں جی تسا سن دے انے جی خوش ہو جاندے جی بابا میں ستا تھا منجی تے میں نو حضور نے بلایا تھک کے لے آندا میں تھا آیا میں نہیں تھا آون لگا انے جی خوش ہو جاندے کوئی حضور نہیں بلایا جلے ہو جنوں سرکار برا لین نا او تیرے میرے ورگے نہیں ہوندے او پیر میرے علی شاہ دے پیر سیال ورگے بن جاندے نے جنہاں نو حضور بلا لینا حضور دا بلا لینا سوکھی گل اے میں عام موٹی جی گل کردا ہوں نا میں نہ اے دسو اے جے سارے دے سارے حضور دے بلایا ہی محفل وچ ہوندے نے تے جتیاں کیڑا کنجر لے جاندے نا تسی خود سمجھدار بندے جی یار آپ ایمان نال دسو ایمان نال سچی دسو جتیاں ہر جلسے وچ جلسہ فارغ ہونا ہے تے اتو دا دا بھی بندے جتیاں نو روندے ہوندے نے کیا سرکار نے ایسے واسطے بلایا ہوندا تو جتیاں لے جانا اوز اللہ میں لگا معلوم ہویا ہے بکہ میں جھوٹ محض لوکاں نو خوش کرن دی خاطر جی میں بانڈ نہیں ہوندے بانڈ او شادیاں دے کوڑ مار دین بھی تاکہ لوگ ہر خوش ہو مرد پیسے دین یہ آج دے نات خون دے مقررے میں مار دین کوڑ تاکہ اگلے رپیے دین ساڑے دے خوش چاہوں میں انہی دا کوئی کوڑ نہیں مارنا سرکار دا بلا لینا کوئی سوکھی شے نہیں ساڑا پیر باہو بولے سنا چھونا ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ پیر باو فرماندا ہے عشق دی گل اول تو دور ہٹاوے روح قاضی چھوڑی قضا ای جاون جدوں عاشق تماجا لاوے متنا بھاوے مڑن محال اونا دا بہو جن صاحب آپ بلاوے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ویکھنا پیر باہو اللہ دا ولی رو فرماندا اوئے جنوں سونا بلا لوے نا او واپس جان جوگا نہیں رہندا ہیں تے اساں تے جتھوں ٹرنے آ مڑ اوتھے جا کھلونے آ نا جلسے تو بعد جلسے چ نعرے وی ماراں گے واہ واہ سری وی ہلاواں گے جلسہ مکے گا تے کھوتی مڑ بول تھڑ اوتھے دی اوتھے سانو سرکار نہیں سدے قبلہ سرکار دا سدنا بڑی دور دی گل ہاں بار صورت میں عرض پہ کرنا کہ حق سچ سنن دا عادی بن تے جھوٹ تے سر نہ ماریا کر فاروق اعظم دی گل پہ سمجھاندا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے امت رسول نو دسیا مت کسے ولی نو صحابی نو نبی دے مقام تے لے جاویں اوتھے جا بٹھاویں غلطی نہ کریں اے صرف رسالت تے نبوت دی شان ہے جو ہر گناہ تے غلطی تو پاک ہوندے نے باقی ہر کسے کول ہو سکدی ہے تا انہاں فرمایا ایک حاکم وقت سن حاکماں نو سبق دتا ہوئے بادشاہ انج دے بنیا جے کہ جے غلطی تو آڈے کھڑ ہووے قوم تو آنو آکھے کہ آ تیرا کام غلط ہے تو انہا نہ لڑیا جے نہ خوش ہویا جے جے میں عمر خوش پہ ہوتا ہے تو پیران دا پیر فاروق اعظم پیران ہی سبق پڑھایا ہے وہ جے غلطی کریں گناہ کریں غلط چلے نا تو تینوں مرید آکھن پیر جی آ کم شرع دے خلاف ہے کو مولی صاحب چا کے آ کم شرع دے خلاف ہے تو اون دے نک وچ نہ پوی اون دی گل نو قبول کری تے خوش ہووی جو میروں غلطی دے راہ تو جہنم دے راہ تو بچا کے سونے نبی دے راہ تے پہ چلاوندا ہے انج حق وچ فنا ہون والے بنیا جے بھاوے پیر ہون تے بھاوے حاکم ہون تے حضرت حذیفہ بن یمان اگوں اے جواب دے کے کہ تساں جے ہٹو گے تے روکاں گے نہ رکو گے تلوار مار کے وڈ چھوڑاں گے انہاں نے اے دسیا ہے کہ امت مرید ریایا او ایویں غیرت والی ہونی چاہی دی اے بس دل چوہے نہ ہون اے نا بھئی حاکم تے پیر تے جو مرضی کوئی کیتی جاوے ہوندے اگے بولن ہی نا نا ایویں بنیا جے سدھی گل منہ تے آکھیا جے ڈریا جھکیا جے نا سدھی گل کر کے تے آکھیا جے غلط پیا کرنا ہے گناہ پیا کرنا ہے کفر پیا کرنا ہے بعد آ جا بعد آوے ٹھیک نہیں تے کٹھے ہو کے تے سر وڈ کے پرا سٹیا جے تاکہ حضور دی امت نو گمراہ کرن والا اے رہے ہی نا ٹھیک ہے ایویں بنو گے بڑی گل ہے جے حضور دی اج دی امت ایویں بن پے اے تے کدی سپاہی اگے نہیں بولنی انہاں بادشاہاں اگے کتھے بولنا دعائی خدا دی انہاں دا حال اسلے بنیا ہوندا ہے جسلے ایک سپاہی انگریزی چوہے نو ویکھ لے اے سپاہی نگاہ جا انگریزی چوہا یہ کی ہے کچھ بھی نہیں میں محمدی شیر دی کیا گل کرنا کتھے محمدی شیر فاروق اعظم دی دنیا دا بادشاہ جنہ دا نام سن کے قیصر و کسرا دے محل ہل جاندے سن. اس فاروق آدم دی گل کیتی ہے سجنا, یہ آپس دے اندر لڑنا ماڑے نو اپنا زور وخانا, یہ تے کمینے بندے دا کام ہے. ہاں یہ بزدل دا کام ہے. شیر دل بندہ ہوے جڑا تگڑے نو طاقت والے حاکم نو حق آکھے, جویں ساڈے پاک حسین آکھے. اس واسطے دل اپنا کوئی موت تو ہی ہوندی ہے جڑی وقت تے ہوندی ہے, رزق دا دانا وہی ہے جڑا منہ وچ جا کے رہنا. ہاں جی کوئی رزق دا دانا پیچھا نہیں کٹ سکدا, رکھ سکدا, یاد رکھنا. رزق کھان تو پورا کرن تو بغیر کوئی بندہ دھرتی تو نہیں جا سکدا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, ابو ہریرہ حق آکھی نہ وقت تو پہلو موت آنی ہے نہ رزق کدی بند ہونا. اسے یقین نال جے اے امت رہ پے نا تے کٹیچے نا. خیر ہن تے کٹیچن دی عادی ہے, اے اساں ایڈے بن گئے ہاں بھی تھانوں کٹیچن وچ سواد آوندا. اساں اپنے کٹن والے نوں آلے اندر ہور ماں ساکیا ہور پلا ہور پلا ہور پلا لپر انہیں سانوں سواد آئے کھڑے. بار صورت یہ میں گل تاں کیتی ہے کہ اج پیراں نوں مولیاں نوں آپو اپنے لیڈراں نوں تنظیماں والیاں جماعتاں والیاں اللہ دے نبی دے مقام تے جا کھلا رہا ہے. وہ جو مرضی کرن دعائی خدا دی انہاں دے اگے کسے نہیں بولنا. کوئی داڑی مناوے فلماں ویکھے جو گناہ کرے جو برائی کرے کفر کرے یہودیت اندے گھر چوے مرید نہ اگوں بولے سی اکسی سہی سہی میرا سہی جنت سبحان حضرت حضرت سبحان نور ہے وہ نور نہیں جیڑا رسول دی شرح چھڈی کھڑا ہے وہ سور ہے. نور شور کوئی نہ, نور ایڈا پلیت نہیں ہوندا. نور اونوں سمجھی جیڑا پیر مہر علیاں گو محمد عربی دا تابے دار ہو. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ, کوئی آزاد قوم بنو غلام نہ بنو. آزاد اونوں نہیں آکھ دے جیڑا موٹر سائیکل دے سلنسر کڈ کے تے 14 اگست نو باں باں کرتا پھرے ہر پاسے اونوں آزاد نہیں آندے. او انگریزی ٹٹو ائی آزاد اس قوم نو آندے نے جنہاں دا ضمیر دل ہر پاسوں غیراں تو آزاد ہوئے اللہ رسول دا پابند ہوئے او آزاد. ایویں دے بنے والے ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ العزیز میں بھی اس سے گل نو سامنے رکھ کے تے تہاڈے اگے بیان کراں گا. ہوں اگلا مسئلہ میں بیان یہ حق دے قبول کرنے لگا تھا ٹھیک ہے نا. ایک دن تو آنو بھی گسا نہیں لگنا چاہیے, میں جو مرضی آکھاں آکھاں گا انشاءاللہ شرع دے مطابق باہر نہیں ہو سکتا. قرآن حدیث شرع تو باہر نہ ہو سی, آکھاں تے قبول کرو خوش ہو گی یار غلط ٹھیک تا کرتا ہے نا. اور ویسے میں ویکھی پھر نہ ہوں جا عوام ساڈی خوش ہوندی, عوام خوش ہوندی ہے صرف ترے طبقے سڑدے. ہاں جی ایک حاکم, دوسرے دو نمبر ملا, تیسرے دو نمبر پیر. انہوں نے پتہ نہیں کدی کون لگتی ہے, کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ مایا گو چونڈیاں تھوڑی ہیں وڈی. دوسرا مسئلہ میں ادب دا کہ شاید ادب کیوں یہ ساڈے دین دی پہلی پوڑی, عشق ساڈے دین دی آخری پوڑی, عشق آخری ادب, ادب تو ٹری دے دین تے چلدیاں چلدیاں بندہ پھر عشق تے جا کے جاتا ہے. ساڈا قلندر لاہوری اقبال بولے ہوئے سناواں. اقبال فرماندا ہے بی سراپا سوخ تن اندر طلب انتہائشی عشق و آغازش ادب اے فارسی دا شعر ہے علامہ اقبال نے فرماندا ہے دین تینو سبق دیندا ہے کہ اللہ تعالیٰ تے اس تے پاک محبوب تے او دی جنت دی طلب وچ آپو سان چھوڑ گال چھوڑ ہر وقت اسے دے پیچھے ہی لگا رہو پھر فرماندہ ہے انتہائش عشق و آغازش ادب ساڑے دین دا آغاز ادب تو آئی انتہا عشق پہلی پاولی چڑھ سی تے اتلی دے پہنچ سی پہلی پاولی تو ڈگیا کدی اتلی تے جاندے آخری تے ہن میں اتنا پیا گل کرنا بھی آپاں ویکھنا تھاڈے کول ادب پہلی پاولی ہے کیونکہ اج جندی پوچھڑ تے ہاتھ رکھو اوہی آندا ہے میں عاشق عاشق تو تھلے نہیں ہے قوم حالانکہ موٹی جی گل کرنا ایک ہندہ ایمان ایک ہندی محبت ایک ہندہ عشق ایمان دا تقاضہ ہے جنہوں منی آئی او دی تابداری کر محبت دا تقاضہ ہے محبوب دی ہر گل تے قربان ہو جا عشق چاندے معشوق دے پچھے انج فنا ہو جا جو تینو معشوق تو سوا کسے دا خیال بھی نہ محبت ایمان کی چاندہ ہے تابداری محبت کی چاندی ہے قربانی عشق چاندہ ہے فنا عشق کی چاندہ ہے فنا تے ہن میں شیشہ سامنے چ کیتا ہے اساں آپ ہی ذرا جھاتی چ ماریے ساڈی تے اندر ساڈے اندر او ایمان دا جڑا تقاضا تابیداری ہے او کتنی ہے پھر محبت قربانی چاندی ہے کنیاں کی دتی کھڑے ہیں دین واسطے قربانیاں عشق فنا چاند ہے او ہن آپ ہی اندازہ لایا جے بھی اساں ہر ویلے کنا خیالاں وچ فنا رہنے ہیں کیوں بھائی سانو کیڑی شاید خیال فنا کیتی پھر دینے یا پیسہ یا فلم کتھے لگیے کیویں لگیے کی سوائے اس تے ہور کچھ چکر کوئی قبلہ عاشق بنن سخالا نہی جوں پتنگ دے عاشق بنن سخالا نہیں ویکھو نیوں پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں ذرا نہ سنگی دے پروانے نو پتہ ہے میں سڑ جانے جانے لیکن مڑ بھی خوش ہو کے یہ ہے انہی عشق سجنا جتھے پیار سی شمع جلے گی کیونکہ وہ ہر وقت اسے شمع دے خیال وچ رہندا ہے عاشق فنا جتھے جلے گی لبدیاں پہنچ معلوم ہویا عشق واقعی فنا منگدا ہے پھر جدو فنا آئے قربانی ہے تا جا کے محبت عشق دی منزل نو بندہ پڑدا ہے تے سجنا ساڈے کول تے ایمان والا تقاضا کوئی نہیں ساڈے تے تابیداری انگریز دی کھلوتی ہے محبت پیش کی کتھوں اس واسطے ادھر چھاڑا نہ ماریے پہلے ادب دی گل تے کر لے ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ادب ادب ادب ادب کادا ادب اللہ تعالی دی ذات دا ادب او دے فرشتیاں دا ادب او دیاں کتاباں دا ادب، او دے رسولاں دا ادب، او دے نبیاں دا ادب، او دے نسبت والے ولیاں پاکاں دا ادب، صحابہ دا ادب، اہل بیت دا ادب، استاداں دا ادب جڑے دین سکھاندے نے، ماسٹراں پروفیسراں دی میں گل نہیں کردا، انہاں دی لتاں کھچنا ضروری نے، انہاں نوں جنہ ذلیل کرے گا رب اوناں ہی راضی ہوے گا، استاد ہوندا ہے، استاد ہوندا ہے جڑا بندے نوں راہ جنت دا وکھاوے، جڑا دوزخ دا وکھاوے او کدی استاد نہیں ہو سکدا، من علمنی حرفن فہو مولائی، مولا علی فرماندے نے جنہیں مینوں دین دا ایک حرف سکھایا ہے او میرا استاد دا ادب، اس پیر دا ادب جڑا پیر طریقت، پیر مہر علی شاہ وانگو، پیر مہر علی شاہ وانگو طریقت دا پیر ہوئے، مصطفیٰ کریم دے ہر ادا، ہر ادا تے چلن والا ہوئے، فرد واجب تے سنت موقع دا، وہ شریعت دیاں کتے فقیر و ولی اللہ دا کتے چھڑ دھگ دے، وہ سجنہ جڑے کا محبوب نے کیتے نے، پھامے وہ موقع سنتا نہیں، خالی سونے سرکار نے ایک وارا کیتے، بس وہی ادا ضرور پوری کرے، انہوں طریقت والا پیرا کھڑے نے، میرے پاک نبی سرکار دا ایک صحابی ہے جدا نام حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب ہے، آپ سرکار نو کسے بے اپنی اونٹنی نو ایک درخت دے تھلے چکر پہ دین دے سن، کسے پوچھے اللہ جبالا خیر دے کیوں ایس درخت، ایک وارا پاک نبی سرور نو ویکھیا سی، آپ نے اپنی مبارک اونٹنی نو ایتھے چکر دیوایا سی، میں کہ یار دی ادا تے پوری کر لواں، یہ ہے طریقے میں تناو کھاواں کیویں باندھ پیر طریقت، وہ کوئی پیر طریقت نہیں، ادب وڈے وڈے مسلماناں دے وڈیاں دا ادب، اللہ رسول دے مبارک نام دا ادب، ادب اے سارے ادب کرے گا تے اسلام دی پہلی پوڑی تے چڑھے گا، جے ایتھوں ڈگ پے اتریا تو گیا، سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہیں، ساڈا پیر بہو بولیا سنا چھوڑا، کیونکہ ساڈی قوم موسیقی دی بڑی عاشق ہے، ایڈی عاشق ہے کہ انہاں نوں گالاں کڈو نا، واہ واہ واہ واہ، ایویں نا ایویں نا، ہن اے تاولا ملنگ جڑا تہاڈے علاقے دا او گالاں کڈدا ہور کی کردا، جدو بے غیرتی دیا جو گلا کرنی ہے گاڑا ہی نہیں، انہوں جو پیان دیا کمیز تیری کالی تو کام لائی پھر دیا جو سن دی پھر دیا خوش ہو گیا کہ واہ بھائی واہ با میں اپنی بہن پائی پھر دیا، یعنی میں گل پہ کرنا کہ ایسی مت وج گئی ہے ساڈی قوم دی کہ گاڑا کٹو پر ہونر سر رہے ہون جی نا لائی پھر دا ہونے ٹریکٹر دا اتے یا کار اچ کمیز تیری کالی اون دی بھین بھاوے گھر پائی بیٹھی ہوئے ہون او اتو انو آکھی جاندہ ہے تو او خوش ہے بیٹھا تری روپے دی کیسے تو آپ لے کے رکھی بیٹھا ہے کیوں آوے کی دا سونا تا بول رہا ہے او صرف سور نہیں تو ہور کی نچ پنجاب بن نچ پنجاب بن نچ پنجاب بن نچ پنجاب بن یہ بھی گانے نہیں ہیں نا آرام نال سنیا جے آرام نال مسجد بیٹھو ہے نا ہن اے کی اے گال نہیں یہ مندا نہیں ایمان نال دسو پنجاب بن کون ہے او گجرات ساڈا ضلع لگدا ہے پنجاب دا آخری ادھروں اتلے سر تھلے جا رہے یار صاحب ایویں میاں علی وچ تے ملتان وچ تے سارے وچ ایک سرے تو رکھ کے دوجے سرے تک جنیاں پنجابنا ہیں پیران دی دھی ویچ تے ملونڈیاں دی ویچ تے مولویاں دی ویچ تے سارے ہاں دی ایک اتھندار دی بہن ویچ تے سارے ہاں دی ویچ سارے ہاں رکھ کے تو آندہ نچ پنجابن وہ اتھندار آپ کے سندہ ہوندہ ہی قوم آپ لائی پھر دی ہوندی آدھا ویک ویک کی جی سونے بھی سونے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مہمت نہیں آندہ اس قوم دی مات واج گئی ایمان نال جدوں دے انگریز نال لگے نے نا عقلو فارغ نے ایمان نو ویلے نے وہ خدا دا بندہ نرا سر تے نہ مر ویکھ کی پیا بولدا ہے اج تا کر کے صرف مقر جے عالم سجنے تے آکھے صرف سر ویکھیا جے سر نہ ویکھ یہ تے موت دے کھو دے کھسے کول نہیں ہو سکدی اے تو ویکھ محمد عربی سرکار دی شریعت کدے کول توجہ ہے نا ذرا بولو چا سبحان اللہ اتا کر کے اج ہن ہر کسے نے علم تے زور نہیں رکھنا عمل تے نہیں رکھنا کادے تے سر تے کیوں جا کے سر سن دے نے لہذا اینو بناؤ تا کر کے ہن جیڑا کوئی سر والا اٹھدا ہے یا نعت خون بندا ہے ایڈا سارا چوچا اوتھے نعت خون بن جاندا ہاں یا مقرر کا بندا ہے اون دی کیسے تھوڑ فلان کر یہ اکر کر کے دی کسے دو چار یاد چکرن دی سوران لانی دی سانگ پاڑی جامنا دی قوم اکھنا با سبحان کی دا سونا بے بول آج علم ریا کونی ایمان دی خبر ہے کونی ایمان نال مقرر جو حلال اگے پھر دی نے ایک مقرر مشتاق سلطانی گجرا آلے دا سنیا کے دی مشتاق سلطانی نوال دی مشتاق سلطانی مقرر اگلے دن بڑیانا ہے ضلع سیالکوٹ وچ بڑیانا اوتھے ہو گیا تے ساڈے سنگھی اپڑے اونوں اج یوسف صاحب اوتھے ہوندے نے اونوں پہنچے تے انہاں میں فون کیتا میں کہ اینو آکھو بھی تو شیر پڑھیا ہی رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا اس وچ تے مجبوری تے اللہ تعالی دی جہالت ثابت ہوندی کہ اللہ تعالیٰ دنیا ایدا مطلب رب نو پتا نہیں سی کہ بڑھنا کی میرے نال دنیا او بڑا بیٹھا ہے اپنے نبی دے پیار دے پیچھے پھر پڑی آئی رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا اس وچ مجبوری تے اللہ تعالی دی جہالت ثابت ہوندی کہ اللہ تعالی دنیا ایدا مطلب رب نو پتہ نہیں سی کہ بڑھنا کی ہے میرے نال دنیا او بڑا بیٹھا ہے اپنے نبی دے پیار دے پیچھے تے اگا ہن مجبور اے نے بھی پھسیا پیا گل دنیا پا بیٹھا بھی گل پے گئی تو ہن نہ مکدی اے نہ چلدی اے رب کولوں حاجی یوسف صاحب انہوں نے گل چکی تھی او اگوں کی آندا ہے اگے تے حدیث پاک جایا ہے کون تو کنزن مخفیہ میں مخفی پتہ نہیں کیا اس حدیث وچ کوئی اونج دے لفظ آئے نے جویں دے شعر وچ نہیں حدیث پاک وچ تے نہ ہے کہ میں مخفی خزانہ ساں تے میں چاہیا میری معرفت ہوئے پشان ہوئے میں مخلوق پیدا کیتی اس وچ کوئی گل پین والی گل ہے ہن ویکھو دی دلیل پکڑنے ویکھو اگوں ہور ویکھو اگلی پچھلی نالوں ود پھر آندا محنت تے مجبوری جہالت نہیں لگدی میں وچ نیت ہی میری نہیں سی اعلی حضرت بریلوی آکھے فرمایا ہے ہن اس کفر تے غور ہوئے آکھے اعلی حضرت بریلوی فرمایا ہے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے لہذا ویکھو ہن اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ اے ایڈا وڈا کفر اے بھی چوڑیاں تو بھی ود ہن اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ دا شیر انج جس دا مصرع کہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے ہن اعلی حضرت دے شعر دا مطلب اے وے کہ وصل اور فرقت وصل مانا ملاپ فرقت مانا جدائی جدوں دی اللہ تعالی نے ملاپ تے جدائی اینا دوماں نو پیدا فرمایا ہے تے یہ دوماں ایک دوسرے تو جدا سن تے جس دن اللہ تعالیٰ دے نال اللہ دے پاک محبوب سرکار دی ملاقات ہوئی آپ اللہ تعالیٰ دی زیارت تو مشرف ہوئے اس دن اے ملاپ تے جدائی چروکنے جدا ہوئے ملے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے یعنی ملاپ تے جدائی چروکنے ایک دوسرے تو جدا سن اس دن دو میں مل پینے ملاپ تے جدائی اور آلہ حضرت تے پیاند ہے ملاپ تے جدائی جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اس نام مراد سمجھیا بھئی آلہ حضرت پیاند ہے اللہ تے اللہ دا رسول ہو اے جدوں دے جمعے نے اس دن تو ایک دوسرے تو جدا ہوئے نے تے آج جا رہا لے ویندا بٹھا گل ہوے او میں لانتی قوم تو حیران ہاں جڑے انہاں نو سنن والے بے ایمان نال دسو اللہ جمعے کیا ساڈا اعلی حضرت بریلوی ایڈا نعوذ باللہ کافر سی کیوں رب نو آکھی جاندا ہے تے رب دے رسول نو آکھی جاندا ہے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے یہ حال ہے اس قوم وچ کفر دا جس قوم دے دین دے رہبر عشق رسول دی تقریر کرن والے او تے ٹوکرے بھر بھر کے کفر ونڈی جاندے نے تے باقیاں دا کی اثر ایک تا ہے نا چلو ایک دی برکی کفر دی اے برکی شرکی دا ایتھے کوئی چکر نہیں ایتھے ٹوکرے کفر دے پے ونڈی میں ایمان نال پیا کہ ہن اے کفر جڑا پھیلیا کھڑا چالیاں سالاں بعد مینوں علم سمجھ آیا تے فرمایا میں دنیا تے دو ہی کام اوکھے ویکھے نے ایک علم سمجھنا دوجا اوندے تے عمل کمل کمل ہن او ریا ہی کوئی خیر توجہ نال بولو سبحان اللہ میں ادب دی پیا گل کردا سا ساڈا پیر باہو ادب دی گل کردا پیا سنا چھوڑا اے او پیر باہو اے جڑا شور کوٹ دے علاقے دے اندر جدوں چھوٹے جے بال سن گھروں باہر نکل دے سن جڑا ہندو ویکھدا سی ویکھدے کلمہ پڑھ لیندا سی آخر ہندو کٹھے ہو کے آپ دے والد صاحب قبلہ کول آئے میں شان باہو تے تقریر کیتی لاہور دے اندر دو کیسٹاں بڑیاں پیاں ساریاں گلاں تے اس دے اندر ہی سن سکو گے ایک دو گلاں تبرکاں سنا چھڑنا واں آپ سرکار دے والد گرامی بازید محمد آپ دا نام سی انہاں دے کول ہندو کٹھے ہو گیا ہے کہن لگے بابا جی اپنے پتر واسطے وقت مقرر کر جدو باہر نکلنا ہوئے پہلو منادی کرایا کر کہ باہو باہر پیا ہوندا ہے تاکہ اساں گھراں وچ لک جائیے جدو تیرے بال نو ساڈے ہندو ویکھدے نے ویکھدے ہی مسلمان ہو جاندے نے منادی ہونی پیر باہو باہر آنے آپ بیمار ہو گئے ایک کھتری طبیب سی کھتری ہندو طبیب سی جا کے دسیا گیا بال بیمار ہو گیا وے انہیں پوچھا کیڑا کہ بازید محمد دبال باہو کہن لگا یارو ان دی اس ہندو خطی طبیب دی اے صفت سی کپڑا ویکھنا تے بیماری دسنی کہن لگا یارو نہ اونوں آپ لے آویا جے نہ کپڑا لے آویا جے مت میں ویکھیاں اپنا ایمان ڈول باواں اپنا دین مطلب میرے کول جاندا رہے تساں انج کرو اوندا پیشاب لایا ویا جے میں پیشاب ویکھ کے دوائی دے چھڈاں گا پیشاب جدوں لے گئے ہندو طبیب نے سامنے ویکھیا ویندیاں آکھدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہن لگا میں بڑے بڑیاں دے پیشاب ویکھے نے پر ان دا پیشاب میں نہیں ویکھیا سجنا اس شان دا پیر بہو آپ فرماندے نے سنا چھوڑا اندر جیندیاں بول سبحان اللہ ساڈا پیر بہو فرماندا ہے بے ادب او نہیں سار ادب دی او بے ادب نہیں سار ادب دی اتے گئے ادبوں تھی وانجے تفسیر ساوی حاشیہ جلالین جلد نمبر تیسری سورۃ واقعہ دے تحت لکھیا ہے ولذا قال الفقهاء من وجد اسم اللہ تعالی مکتوبا فی ورقت موضوعا فی قدر فترک وترکہ فقد کفر تمام دنیا دے فقہا فرماندے نے حنفی وی شافی وی مالکی وی حنبلی وی تمام فقہا فرماندے نے جس بندے نے اللہ تعالی دا نام کسے ورقے تے لکھیا تھلے گندگی گندی تھاں تے ڈگیا ویکھیا وے اونوں چھڈ دتا ہے چایا نہیں قد کفر او کافر ہو جاندا ہے جنہیں اللہ سونے دا نام ورقے تے لکھیا تھلے ڈگیا پایا ہے ویکھیا ڈگا پیا وے چکدا نہیں کافر ہو جاندا ہے پر سجنا ہن ایمان نال دس جڑا رب رسول دا نام لکھیا تھلے ویکھے نہ چاوے او تے کافر ہو جاندا ہے جڑا ہاتھ نال تھلے سٹے گا او تے ایمان دا کی حال اللہ دا نام تھلے ٹکیا ویکھیا تے چایا او کی ہو جاندا ہے تے جڑا تھلے تھکے عاشقو بول دے نہیں جے ہاں بہشتی ٹولا دو ٹولے اس لیے برائیاں وچ ایک نمبر برائیاں ایک شیعہ دا ٹولا او تے سارے تو اگے انہاں دے نال دی برائی کوئی نہیں کر سکدا ہاں جی جو جہان دا گند ہوسی انہاں دے کول دوسرا بریلوی ٹولا صدقے صدقے نہ دربار چھڑدے نے نہ تنخواہ چھڑدے داتا دربار ویکھو تے دوائی خدا دی اللہ دے ولی نہ تو انج تنگ ہوئے کھڑے نے اوندے نے لو تسی دربار سنبھالو اسی گئے ہاں کوئی تھان دسو جتھے گند نہ پائی کھڑے شہباز کلندر ای تے او دوائی خدا دی اوتھے شیعہ تے بریلوی دوویں ہون گے اکٹھے تے جو زمانے دا کنجر زانی شرابی حرام دا بندہ اوتھے تے پے ناچ گانے جو چلن گے سخی سرور جا کے ویکھو کیوں شیعہ سمجھدا ہے حسین جڑا سجدہ کربلا اچ کیتا ہے نا او ساڈی طرفوں کیتا ہے اساں بخشے دے تے اے برادری اے سمجھی کھڑی جنت ساڈی پکی اساں بخشے بخشائے کیوں غوث بھی ساڈا فرید بھی ساڈا حجویری ساڈا اجمیری ساڈا حالے سامنے کھڑی لو ہن جس قوم نو بابا دنیا چ اپنے بخشی چن دا پک ہو جاوے بندے دے پتراں دا کام کدوں کرے دس ایمان نال دسو جنوں پے مینوں پتہ لگ میں آپ نو اے سمجھا میں بخشیا پیا ہن صحابہ والے ذہن تے تھوڑے رہے پھر انہاں دے شاعراں نے کمی نہیں چھڈی جیڑا موت دے خوں تو نسدا ہے او شاعر بن ایک شاعر اینا دا بریلویاں دا ناصر شاہ چشتی تاندلیاں نا اونا بڑا کلام دنیا پڑ دیا او آن دا ہے قسمت ساڑی لکی ہو گئی قسمت ساڑی لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی وجیو شالا حسین دا نانا جنت ساڑی پکی ہو گئی اون سارے انہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جنت ساڑی پکی واہ واہ بھولی دنیا بیچاری شیر سن کے جنت پکی کر باندی کئی اینا دیتے بھولے وہ باب فرید دے دربار دے دروازہ مبارک کے اتھے قطار لگے گی اکھے بہشتی لنگن گئے لنگ کے واپس میرے سارے رشتے دار نے میرے رشتے دار تو لنگ کے آئے تو پایا کھنا کے سہیں جیڑے تو دساں ویاں سالاں دے گناہ ہے سن او تے گیا اج معاف دھوتے گئے ایک وارا لنگن لنگ اگو مڑ نوے اگو نوے او پھر کران گے پھر کران گے ایک وارا پھر لنگ گے اس ایڈی ظالم قوم بڑی کھڑی ہے جو رب دے ولی اینا تو تنگ نے آندھنے خدا دا نائی مگروں لو نا سانو خراب کر نا سانو بدنام کر ظالم ولی پیا قسم خدا دی کر دیا او میں کہ ظالمان جے پہے کسے دروازے وچ لنگا نار بندے واسطے بہشت بن دی نا تے 30 سپارے رب نہ اتاردا نہ 82 جنگا ہوندیاں نہ کربلا لگدی نہ بخاری مسلم بندی رب سونا ایک دروازہ چا بناندا مدینے وچ کملی والے نو فرماندا پہلو تسی لنگ جاؤ مگروں اے سارے لنگ دے جان گے تے جنتی بن دے جان گے تے جھلیا جے کملی والے کوئی دروازہ نہیں نہ بنایا سونے نے قرآن شریعت دتی اے تے پھر سمجھ لے کسے مبارک دروازے وچوں گزرن نال برکت تے مل سکدی اے جنت نہیں ملے گی جنت ملے گی محمد عربی دی شریعت دے نال ملے گی او کو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ واہ بھائی واہ صدکے جاواں بھائی تیرے تے میاں نہ حضرت صاحب 5-5 میل دی قطار لگی کھڑی ہوندی ہے سپاہی مار دے نے سوٹا وندا حق فرید مار فرید فراں دا قطار نہیں ٹٹنی ایمان نال دسو کدی کسی مسجد دے بوہے تے قطار ویکھی دیکھی مسجد دے دروازے تے کدی قطار ویکھی جے او آکھے پہلو میں نماز پڑھ ساں تو آکھے نا پہلو میں پڑھدا ہاں کدی ویکھی جے تے بابے فرید دے دروازے تے کیوں لگی کھڑی او بہشتی دروازہ ہے رب دا دروازہ دا کھڑا ہے ایتھے کیوں ثابت کرو اینا بریلویاں نے بریلوی کوئی مذہب نہیں امام احمد رضا بھی سنی تھے اور ہم بھی سنی ہیں ہمارا مذہب بریلوی نہیں ہمارا مذہب سنی ہے ہمارا عقیدہ سنی ہے امام احمد رضا بھی سنی تھے پیر باہو بھی سنی تھے بابا فرید بھی سنی تھے مولا حسین بھی سنی تھے سوالات نبی بھی سنی تھے تو آپ نو بریلوی آکھے گا تو 80 سال دی تاریخ اپنی بنانا ہے پیا پیچھا تیرا نا ہی نہیں ہونا 100 سال پیچھا دی کتاب کھولیں گا تو بریلوی نہیں لکھے ہونا 200 سال پیچھا دی کھولیں گا بریلوی نہیں لکھے ہونا لیکن سنی تے حدیثاں وچ آیا کھڑا توجہ نہیں فرمائی نے اساں اہل سنت و جماعت کیا کی نا ہے ساڈا اون نسبت چشتی قادری سہروردی یہ نسبت ارادت ہے مذہب تے نہیں میں چشتی آدمی نہیں میرا مذہب تے چشتی نہیں مذہب تے میرا سنی توجہ نہیں فرمائی دیا کچھ سبحان اللہ بار صورت میں پہ عرض کرنا کیا رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے مسجد دے اوتے کدی قطار نہ لگے اوتھے پانچ پانچ اچھا پھر قطار لگی کھڑی نمازاں آئیاں ایک نہیں پڑھنی اور سب تو پہلو جنتی دروازہ جڑا او بہشتی دروازہ مشہور ہے بابا جی قبلہ والا اونوں سب تو پہلو جے ٹپدے نے نا او ٹپدے نے جڑے سوراں دے سور ہوندے نے دعائی خدا دی حکومت والے وزیر وزیر خنزیر مشیر نرے بے زمین جنہ حرام دا ٹولا ہے سب تو پہلو میں کہا قبلہ جے آ لنگن نال ہو گئے نا جنتی تے مول ابو جہل وی باہر نال لگا او بھی پکا جنتی جے ایک ہو گئے جنتی سجڑا خدا دا ناز اے کیوں شریعت بدنام کیتی جے او کیوں ولیاں نو بدنام کیتا جے سننی اونوں نہیں آندے جیڑا یارویں دی دیگ پی جاوے میلاد تے چاول کھا جاوے اے تے دیوبندی بھابی وی کھا جائے گا بھابی نو با دیو پوری دیگ خالی کر دے ہاں او تواڈے سال نال چوکھا کھاندے اے کوئی سننی نہیں سننی اونوں آکھدے نے جے دے کول اللہ دے ولیاں والا عقیدہ تے ادب ہوے سنی دی پشان عقیدہ بھی اپنے ولیاں والا ہو سی ادب بھی اپنے ولیاں والا ہوئے گا انہوں سنی آنکھاں گے ورسجنہ توجہ فرما قسم خدا دی کر کے آنا مصطفیٰ دی شریعت فرد احکام دین قرآن واج مذاق سمجھی کھڑیا مذاق سمجھ کے اپنے پیو دادیا دی شریعت بنا کے اندے پچھے پہ چلنے دی شریعت رسول دی ایسا سمجھی ہوئے فرد پہلو پورے کریے باب فرید دا دروازہ پر قط راستے تپیے جدو جنتی ہون دی گل آوے مصطفیٰ دی تابداری کریے جو اللہ دے ولیاں باب فرید کم کیتے نے اونا دے کرن دی کوشش کریے اونا دے پچھے چلن دی کوشش کریے پر سجنا اے درویک رب وحدہ لا شریک مولا جے جنت دیندائی اپنے حبیب دی تابداری دے نال دیندائی آمنو و عمل الصالحات کھولے گا رب شرط لائی ہوئی ہے ایمان اور عمل صالح ہوگا تو جنت ملے گی سمجھ آئی کوئی نہ میں گیا اگلے دن تو اللطیف دی گل سناواں چشتیاں شریف خطاب تے میں یا بہشتی دروازے والی گل چ کیتی تے ایک وچ کھانگڑ بیٹھا او کھانگڑ اٹھیا او جنوں آندے نے بھئی میاں فلاں نے چٹی داڑھی کیتی دھوپ تے بیٹھ او انہاں وچوں سی او اٹھیا تے میرے کو تو تسی اگا لگ جاندے نے بہت اگے ٹر جاندے جی تسی اے کیوں آکھیا ہے بھئی بیشتی لنگر نال بندا بیشتی نہیں ہوندا شریعت نال ہوندا ویکھ اعتراض کیڑی گل تے ہوندا میں کہ بابا میں ہن وی او یانا تے بار بار آکھاں گا بیشت جڑی لبنی ہے او شریعت نال لبنی ایتھوں برکت لب سکدی جس دے خلاف کوئی نظریہ رکھدا ہے او بے ایمان ہے جڑا شریعت تو بغیر جنت جانا سمجھو مسلمان نہیں مینو آندا ہے تو کیویں کہہ سکدا ہے جنت نہیں ملدی میں آکھیا بھی ہن باہروں باہر دی گل کراں تے اینو سمجھ نہیں آونی ان دے گھر دی کراں تے چھتی آوسی میں بابا جی تو اگے چل تے میں آیا آندا کدھر آیا میں تیرے گھر کیڑا نہ انہیں میں تیرے بچے کھولنے کٹے کھولنے کوئی شے نہیں چھڑنی تے بہشتی لنگ جانا سارا تیرا مال ڈنگر میں کھولنا کھول کے لے جانا تو میں بہشتی دے وچوں بابے دے دروازے دے وچوں میں لنگ جانا رولا مکا آپ ہی تو آکھے ہونا بہشتی بن جاندا میں بہشتی بن جانا ہن جدو آئی نا گھر دی گل مینوں آندا نہ تو پھر کیویں لگے گا میں کہوا کھانگڑا یہ ہونے تو آندا سی پیا بھی جو مرضی کرے وچوں لنگ جاوے تے بہشتی تے جے میں تیری کھوتی کھول لواں تے پھر گزراں وچوں تے تیری کھوتی پھس جانی او مینوں نہیں لنگن دے گی اے لوکاں دا سارا مال لٹی جاؤ کھادی جاؤ جو زنا شراب جھوٹ چگل خوری ہن ہر برب ہر برائی تے بدماشی کر کے تے تو لنگ جاویں تے تیرے واسطے جنت اے جے میں تیرا مال چا کھولیا تے میں وچوں لنگ جاواں تے میرے تے جنت حرام ہوئی کھڑی اے کیوں اے ہے جے کوڑ توجہ ہے نا اے ہے جے ہاں سوال کسی نے کیا کیا دیوبندی وہابی اچھے ہیں بھی تسا میں بد عملی دی گل کیتی ہے بد عملی دے اندر دو ٹولے اتے نے تے بریلویاں تو بعد تے شیعاں تو بعد تے بد عقیدگی جڑی ہے نا بد عقیدگی او سے پھر اے ٹولا سدکے سدکے ٹھیک ہے دربار والے پاسے درباراں تے او گند کی پاون درباراں تے جاندے ہی کوئی اوتھر جاندے ہی نہیں ٹھیک ہے او ناچ گانے تے انہاں چیزاں تو سہ پرہیز رکھدے نے لیکن انہاں دا جڑا وڈا ترا امتیاز ہے نا او اے وے کہ او تھڈو عقیدے والو مکے پے شیعہ تے خیر او تے اوکے ترقی یافتہ قوم نا شیعہ انہاں دے نزدیک تے نہ کلمہ انہاں دا وکھرا تے نماز دی وکھری تے ہر شے وکھری حدیث دی وکھری تے دوسرا نمبر آ گیا بد عقیدگی وچ پھر انہاں بختاں آیا اے پھر دعائی خدا دی انہاں دا عقیدہ چا پھرول تے نبیاں تے ولیاں دی دشمنی اکٹھی کرو تے بابی دیوبندی بن جائے اے کوئی مذہب نہیں صرف نبیاں تے ولیاں دے نال بغض تے نفرت تے عداوت اکٹھی کرو تے اے بن جائے بد عملی وچ ضرور انہاں دا دوسرا نمبر ہے شیعاں تے بریلویاں دا پہلا نمبر اے بادشاہ ترقی یافتہ دو گلاں کوئی ولیاں والی میں تانوں آکھیا ولیاں دا دربار جو نہیں چھڈی کوئی ہے جو ولیاں دا دربار جتھے انہاں بخت والے فیض نہ پایا ہو دسو دے صحیح اداتا دربار تے جا ویکھو تے بے ایمان ایڈے بڑے کھڑے نے قسم خدا دی کر جانا اوتھے جوڑا بیٹھا ہونا اوتھے جوڑا بیٹھا ہونا اوتھے رنڈیاں پیاں ملدیاں ہیں درباراں دے لکھ دی لعنت تے اینو سنی آکھدے بزرگاں کتاباں وچ لکھیا ہے جدوں اللہ دے ولیاں دے درباراں دے اوتے برائیاں ہون ولی دربار چھوڑ کے چور جاندے ہاں ولی دربار کیونکہ اللہ دا ولی ہوندا جنہوں مصطفیٰ دی شریعت دی غیرت ہو تاں تیرا فرماندا ہے من آذا لی ولی فقط آذنتہ بالحرب جو میرے ولی کو ستائے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں کی مطلب ولی رب دے خلاف نہیں ویکھ سکدا رب سونا اپنے ولی دے خلاف نہیں ویکھ سکدا اے اون دی غیرت کردا ہے او اے دی غیرت کردا ہے سمجھ آ گئی نے کوئی نہ مار پیا کرنا سجنا گھر دے اپنے گھر دی گل آئی تے فورن بول پیا کہ ہن نہیں بخشیا جانے تو مڑ سمجھ لے جے اپنے گھر دی گل تے پیا بولدا تے آندا ہن لگدا نہیں بخشی سکنا سمجھ لے مصطفی دی ساری امت دے واسطے ہوئے حکم ہے جڑا حضور دی امت نو ستاوے گا کوئی کفر یا برائیاں دے وچ بہ جاوے گا لکھ والا ٹپ جاوے بہشتی نہیں بنے گا جنہاں چ رب کول معافی نہ منگے حق واپس نہ کرے توبہ نہ کرے انہاں چر بہشتی ہو سکدا خیر تے زمنا لا گئی میں ادب دی پہ گل کردا ساں کہ تھلے ڈگیا نام پاک جڑا نہ چکے او کون ہو جاندا ہے ہن میں گل مشترکہ کا کردا سارے وچے بریلوی وچے دیو بندی وچے شیعہ وچے ایمان نال دسو بھائی اشتہار چھپ دین بازاراں وچ لگ دین شیعہ وی لاون دین بریلوی وی دیو بندی وی اہل حدیث وی سارے لاون دین کہ نہیں او اشتہار بھر بھر کے کتھے ڈگ دے گندے نالیاں اخبار کتھے رول دے اخباراں تے قرآن درود ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا سارا تھلے رلدا پھردا ہے دکاناں دے اوتے سودا جدوں کوئی بن کے دیندا ہے تے کاغذ بلیٹ دا اخباراں وچ تھلے ڈگ دے ایویں شیعہ آندا ہے میں حسین کا عاشق حسین دا نام نالیے سٹائی بریلوی آندا ہے میں رسول اللہ تے ولیاں دا عاشق چھاپ اشتہار تے نالیاں سٹائی تے او گندی آکھدا ہے میں خدا والا ہوں خدا میرا تے میں خدا دا اشتہار چھاپ کے نالیاں سٹائی کھڑائی وہ میں پوچھنا ایک کیویں دے بے ایمان عاشق نے جڑے تھڈو نام مبارک نو تھلے رولی کھڑے نے فقہا فرماون جڑا نا چکے او کافر ہو جاندا ہے تے جڑا پونیاں بن کے تھلے سٹے نالیاں تو تھلے سٹے بے ادبی ہووے تھلے رلدا پھرے تے ہاتھ نال چاوے وی او چکدے نے کدی ویکھے نہیں دیوبندی تھلے او قران تھلے کاغذ پے ہون اخبار اللہ رسول دے نام والے تے او چک رہیا ہوے تساں وی کدی چکے نے تے جڑا پیا ڈگا پیا ہو پھر مڑ شیعہ نہیں کھلوے گا وہ آکھے گا چلو نسوار ہی صحیح بریلوی بھی نہیں کھلونا دیوبندی بھی نہیں کھلونا جیڑا ویندا جاوے گا تے سارے اکٹھے تے روپیہ ایک نہ چھڈن رب رسول دا نام تھلے سٹن بھی صحیح تے سامنے آوے تے چکن بھی نہ اے کیہو جا ایمان ہے تے کیہو جا دب ہے اے مذہب کتھوں آیا ہے وہ سجنا افسوس قسم خدا دی کر کے اللہ ہے تھڑے گستاخی دا دور ہے ہر کسے ٹکر دی خاطر نہ لیا ہویا ہے شیعہ دادا کر کیوں کان تے ہتھ رکھی کھڑا ہے حسین دے دوڑے پہ پڑدا ہے پیسے دی خاطر پیسے نہ دیون تے کدی دوڑے نے پڑے گا کدی اوتھے تھلا پڑن نہیں آوے گا جب بریلوی آیا کھڑائی پیسے دی خاطر دیوبندی رپیے دی خاطر جب دین مذہب دی گل ہوے تے مذہب دی ابتدائی ادب تو ہوندی اے پھر تے ساڈے پیر مہر علی شاہ وانگو ادب کردے میرا تاجدار گولڑا تے انہاں دے پتر پیر بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدوں گزردے سن تھلے ویکھدے جاندے سن کوئی کاغذ مبارک تھلے دس پینا نال اٹھاندیا جانا رب دے نام دا ادب سکھاندیا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی نہیں او پکوڑے بننے والے نو آکھو بے ایمان روزی کمانا ہے پیا ایمان گوانا ہے پیا دکاندار نو آکھ اردو دے کاغذاں وچ پوڑیاں بن بن کے تھلے سٹ کے جہنم خریدنا ہے پیا پیسہ کمانا ہے پیا کچھ تے حیا کر رب رسول دے نام دی عزت قسم خدا دی لاکھ نمازا پڑھے لاکھ درود پڑھے لاکھ عمرے کرے لاکھ حج کرے جے اللہ رسول دے نام نو تھلے چا تھٹے آئی او لانتی بن گیا آئی جہنمی بن گیا آئی جنتوں نہیں پانی ہے جنہیں مصطفیٰ دے نام دا ادب کرنا ہے رب دے نام سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ذرا بولو چا سبحان اللہ کتھے رہ گئی ادب والی دنیا بشرا فی سنا سنا تعظیم جسمت کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ اچھا اتنی گل تو چلو سمجھا آگا کرنا نہ کرنا کی دنتی بڑھ دا کام ہے ہن میں اس سے گل نو توڑ کے ادب دے حوالے توجہ اے دسو سجنوں اگر مرید اپنے پیر دے حکم دا ادب نہ کرے کیویں بے پیر حکم کرے تو پورا نہ کرے اس نو بے ادب آکھو گے یا ادب والا مرید آکھو گے سچی بولیا اچھا اچھا شاگرد استاد دا حکم پورا نہ کرے اس نو کیا آکھو گے بے ادب اولاد ماں پیو دا حکم پورا نہ کرے اس نو کیا آکھو گے بے ادب ہن اے تے ہو گیا بے ادب تے جیڑا رسول اللہ دا حکم پورا نہ کرے اونوں کیا آکھو گے ادب والا یا بے ادب سچی بولیا جے ہن جیڑا اللہ رسول دا حکم پورا نہ کرے او کون ہے بے ادب اچھا ہن دوسری گل استاد کرے حکم یا ماں پیو کرے حکم تے اولاد تے شاگرد پورے نہ کرن نال کھڑا ہوئے استاد دا دشمن تے دشمن استاد دا آکھے شاگرد یار اے کر تے او دشمن استاد دے دشمن دا حکم پورا کرے تے استاد اپنے دا نہ کرے ہن کی ہوسی ہوں ان کی شمار کرو گے؟ ہوں خالی بے ادب نہیں، ہوں اتلا درجہ ہے استاد آخنا ہے تو میری شاگردی تو میری، ایتھے کئی پیو بیٹھے جے اولاداں والے، میں تواڈے تو جے پوچھنا کہ تساں اپنے پتر نو آکھو اے کام کر، تے تواڈا شریکا دشمنی جنہاں نال ہے او کھڑا ہوئے او آکھے تواڈے پتر نو اے کر، تے تواڈا پتر تواڈی نہ مننے تواڈے دشمن دی مننے، ایمان نال دسو اونوں پتر رہن دسو، سویرے آک نام لکھ چھڑے تو یہ ساری منقولا غیر منقولا جائیداد تو سارے گوارا کھڑے تو سچی بولیا جی، تو سب میاں والی دے علاقے دے لوگ دشمنیاں چوکیاں رکھن والے جی، تو دشمنی والے بندے خیر ہون کسے پاسے بھی کمی کونی، اچھی درو ایویں بدنام ہے، ہوں جیڑا علاقہ جا وہ سارے چھدرو، ایمان نہ ڈاکا جرائم جیڑے پاسے جاؤ قتل و غارت دے بازار گرم نے، ہاں کسے پاسے کمی کوئی نہیں، انگریز دی مہربانی نہ، ایمان نہ دس بھائی ایک پاسے تیر مرید نو آکھے اے کم کر، دوجے پاسے ہوں دشمن کھڑا ہوئے پیر دا، دوسرے لفظوں میں بھابی کھڑا ہو، بھابی آکھے پیر دے مرید نو میں جو آنا او کر اون دی چھڈ، تے مرید پیر دی چھڈے تے بھابی دی مننے، تے پیر کی کرسی تو اج تو بعد میرا مرید نہیں، تو مردود ہے نکل، تیرا میرے نال کوئی تعلق نہیں، سنگی سوال کرنا جواب نیک نیتی اپنے آپ تیر دے حکم دے مقابلے مرید دشمن دے حکم بننے، تے پیر آکھے تو مرید تو گیا، والد دا حکم نہ مننے تے والد دا دشمن دا مننے، والد آکھے تو میری ہر طرح دی جائیداد تو گیا، تو میرا شمار نہیں ہوئے دا، تو میں پوچھنا وا جیڑا سید الانبیاء پاک دے مبارک حکم تے نہ چلے وہ لکھیچے گا بے ادب، تے جیڑا مصطفیٰ دے حکم دے مقابلے وچ آپ دے دشمن دے حکم نو پورا کرے تے رسول دے حکم نو تھلے سٹے، ہن ایمان نال دس پیر مریدی چوں کڈی کھڑا ہے تے رسول امت چوں کڈ چھوڑا، توجہ نہیں فرمائی میری گل تے، لکھاں پیر رلن میرے حضرت بلال دے گھوڑے دے پیراں دی خاک نوں نہیں پہنچ سکدے، لکھاں بلال ہون حضرت علی عثمان فاروق صدیق دے گھوڑے دے پیراں دی خاک نوں نہیں پہنچ سکدے، پھر لکھاں صدیق ہون کسے نبی دی شان نو نہیں پہنچ سکدے، لکھا نبی ہون ساڈے رب دے حبیب دی شان نو نہیں پہنچ سکدے، اے ساڈا عقیدہ جڑی میں گل کیتی ساڈے عقیدے سارے زمانے دے غوث قطب ابدال ولی مصطفیٰ دے صحابی دے گھوڑے دے پیراں دے خاک، جیڑی کسے صحابی کو غلطی ہوگی بزرگ فرماندے نے ساڈیاں نیکیاں تو افضل، ساڈیاں نیکیاں تے صحابہ جس شان والے نبی دے چار یاراں دی شان نو نہیں پہنچ سکدے چار یار کسے نبی دی شان نو نہیں پہنچ سکدے کوئی نبی سارے نبی پاک نبی سرور دی شان نو نہیں پہنچ سکدے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی ذرا بیا کوا دو کہ کہہ دو سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق ہمارا نبی ذرا میں کوا دو کہ کہہ دو سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول آلہ ہمارا نبی ذرا مزے نال کہہ دو اور رسولوں سے ہن صدقے جاواں پیر دے حکم دے خلاف چلے بے ادب لکھی چے پیر دے دشمن دے حکم تے چلے پیر دا حکم چھڈ کے پھر مریدی تو وی جاندا رہے وے پاک نبی سرور دے جڑا خلاف چلے اللہ دے پاک حبیب دے حکم دے خلاف چلے میرے رب سونے نے اپنے پاک حبیب دا امر حکم کدی چالیا ہی نہیں کدی چالیا ہی نہیں وے پیدا کرن والا اپنے حبیب دی نہیں چالدا وے تو میں محتاج نبی سرور دے زندگی وچ وی او دے محتاج ہے رزق وچ انہاں دے محتاج ہے قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی آخرت وچ انہاں دے محتاج دنیا وچ وی انہاں دے محتاج تو میں کی ہے سدا شیخ فرید عطار بدنامہ اج فرماندا ہے آ قیامت نو فلک میرا جو انبیاء اولیاء محتاج او فرمایا سدا نبی اس شان دے ہر نبی ساڈے نبی دا محتاج ہے ہر نبی محتاج ہے بس تو میں کڑے باغ دی مولی ہے پیدا کرن والا رب اپنے نبی دی نہ ٹالے تے امتی صداوے تے لکھاں ٹالے اے بے ادب نہ لکھی سی تے ہلے ادب آ اور پھر سنو پہلے نبی پاک سرکار دے حکم نو مان کے ہاں آپ دے کسے دشمن دے حکم تے نہ چلے تے بے ادب لکھیندا ہے فاسق فاجر بندا ہے اے پہلو بھی ہے سن برے بندے جڑے حضور سرکار دے حکم کئی نفس دی خواہشات تے پیچھے چل کے تے چھڈی پھر دے ہوندے سن لیکن سجنا ایک نبی دے حکم نو چھڈنا یعنی نہ چلنا حکم نبی تے اس نالوں دے فسق و فجور ایک نبی دے حکم نو چھڈ کے پھر نبی دے حکم دے خلاف جو کافر آکھے اوندے تے چلنا اینو آکھ دینے کفر شرک جے پیر دے حکم تے نہ چلے بے ادب لکھی چے پیر دے حکم دے مقابلے وچ دشمن دے حکم دے چلے مریدی تو جاوے سجنا جے رسول دے حکم دے نہ چلے او کھیچے گا فاسق فاجر امتی رہے گا لیکن جیڑا نبی دے حکم دے مقابلے وچ کافر دے حکم دے پہ چلدا ہے نبی دے دشمن دے حکم تے او پھر امتی نہیں کھیچے گا او تھڈو امت تو ہی باہر جاوے گا تا رب قرآن فرمایا ہے ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تساں کافراں دی گل منو گے کافراں دی اطاعت کرو گے تساں پکے مشرک جے، کی مطلب پھر امت تو ہی تساں باہر نکل جانا ہے. اچھا بھئی ہون میں سوال کرن لگا بھی اے دسو اساں حضور دا حکم چھڈ کے انگریزاں دے حکم دے پے چلنے آ یا اس لیے رسول اللہ دے حکم پڑھنا اے نہ او پڑھنا جو نہ سکھانا اے نہ او سکھنا اے رسول دی شریعت جو مرضی آکھے نبی دا حکم چھڈ کے انگریز دے حکم تے چلن والا نبی سونے دے حکم دے مقابلے وچ دشمن دے حکم دا پابند امتی صداون دا حقدار نہیں. قرآن خدا دا سن، کسے کہانیاں سنیاں نہیں. ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. او ایمان والے او اگر اہل کتاب یہود تے نصارا دے کسے فریق کسے گروہ کسے ٹولے کسے ایجنسی کسے جماعت دی انہاں دی گل منو گے اطاعت کرو گے تانوں ایمان تو بعد واپس کافر کر دین گے. ایمان تو بعد واپس کافر کر دین گے. وہ بندیا خدا دیا جدو رب فرماوے جے اہ کیتا تے اے ہو جانے پھر اے نہیں ہو سکدا کہ بندہ او کم کرے پھر اگلی جزا پوری نہ ہوے. رب سونے دے دسی گل دے خلاف نہیں ہو سکدا. رب جنوں شرط جزا قرار دے وے شرط جدوں پائی جاوے گی جزا ضرور موجود ہو جانی. اللہ دے حکم شرط جزا دا تخلف نہیں ہو سکدا پیچھا نہیں رہ سکدی. رب سونے فرمائے تساں کافراں دی جے منو گے تے ایمان تو بعد تانوں واپس کافر کر دین گے. جے آپ ہی منی بیٹھے ہاں اسا کافراں دی پے مننے پھر سمجھ لے اسا ایمان تو بعد واپس کفر چائے کھڑے ہیں. جے نہیں تے پھر رب دا قرآن غلط بندا ہے. جے منی کافر دی کھڑے پکے پھر ایمان تو ہاتھ تھومن چ پک. میری گل نہیں سمجھا؟ ایمان نال دسو کافراں دی منی کھڑیا کہ نہیں؟ بولو بولو بولو. اس حد تک منی کھڑیا مدرسے نہیں مدرسے سکولاں دا مکی رونا مدرسے نہیں مدرسے بھی اس لیے بش دی مرضی نال امریکہ تے برطانیہ دے نصاب نال چل جو انہاں پڑھایا ہن وچ سبق لکھیا کھڑا ہے ایک سنانا. مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل سکھن پاکستان تماشا دے آئے ادھر ویکھو. میں اہل سکھن تاں آکھیا ہے جڑا کافر دی مننے او حضور دی امت وچ نہیں رہندا او اہل سکھن ہی اہل سنت نہیں. اہل سنت ہوئے جڑا مصطفیٰ دے دین نو منے کافر دی نہ منے. اے ویکھو مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس تھلے لکھا ہونا تنظیم المدارس دیو گندیاں دے مدرسیاں وچ اوتھے تے ہے ہی گند نرا دوائی خدا دی آ جڑے آپ نو عاشق سدے رسول دے اونا دے مدرسے ان دے 48 صفحے تے لکھیا ہے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے. اب ایک لو یار میں تو سامنے کھولو میں اللہ سونے دے فضل و کرم نال پورے ملک جتھے میں گل کر جاواں کوئی تروڑ نہیں سکدا. پڑھیا جی حضرت جی 48 صفحے سامنے تے ویکھو کنا چھاپیا ہے. لاہور تو چھپی سارے مدرسے پڑھی دی کشمیر تو لے کے کراچی تک تنظیم البدارہ تواڈے میاں علی اج پڑھی دی ہونی ہے. اودے وچ لکھیا کھڑا قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے. کی مطلب مرد کشتی لڑدے نے ترنا وی کشتی لڑ جدو لڑن تے پھر پیچھے مفتی آکھن بختاری شاباش کشان آٹی جے کوئی کرکٹ پہ کھیڈدا ہے تے اے وی کرکٹ کوئی باکسنگ پہ کھیڈدا ہے تے باکسنگ کوئی کلینڈر بنے کنیکٹر بنے کھڑا ہے تے اے وی کنیکٹر بنے جدو اور کنیکٹر بنے تے پیچھے مفتی تھاپی مارے تے آکھے بختاری لمبے روٹ تے ٹری چھوٹے تے نہ ٹری یارے دا کی چلو تسی دسو نا کی مطلب دسو میں تے جٹ جا بندا دیسی جے مینوں انہاں نہیں پتہ ٹھیک ہے عبارت تساں دسو اس عبارت دا کی مطلب ہے. قومی زندگی کے ہر شعبے میں ہن کنڈکٹری دے ایک شعبہ ہے کہ او کنڈکٹر ایک شعبہ نا کنڈکٹری دا اس شعبے چ رننا آون تے پھر پچھوں مدرسے والے تھاپی مارن لمبے روٹ تے ٹری ہاں واں بھچراں تو جڑا میاں والی نوں جاندا یا کندیاں نوں اس دے اُتے نہ ٹری لمبے روٹ تے ٹری پھر ملتان تو جناب اسلام آباد تے ملتان تو لاہور تے سرگوتا ایویں ہن ایمان نال دسوئے اے لانتی حکم انگریز دے یا نبی پاک دے سچی بولیا جی یہ کنا حکم ہے رسول کریم کیا فرمایا ہے قرآن کیا کہتا ہے عورت ہر شعبے شرکت کرے نعوذ باللہ من ذالک یا عورت گھر بیٹھے او بولو کہ ہر شعبے شرکت کرنی ہوندی ساڈے پاک نبی دیاں بیبیاں کردیاں جنہاں نوں مادر ملت آکھیا جاندا ہے اج تے خیر مادر ملت اونوں آکھدے نے سکولاں وچ جدی فوٹو چوک تے ٹنگی کھڑی ہوئے جڑا اپنے جڑا بھرا انگریزاں دے نال اونوں باہر کھڑا ہوئے چھاٹا کڈیا ہوئے فوٹو غیران دے نال لبھائی بیٹھی سکول والے خندیران دے نے مادر ملت میں کہو مردود اے مادر ذلت اے مادر علت اے مسلماناں دی مادر انج دی بے حیا نہیں ہو سکدی جدی فوٹو غیر ویکھن کدی سکھاں نال بیٹھی کدی انگریزاں نال بیٹھی ہووے ووٹ کردی ہووے انج دی نو مادر ملت نہیں آکھ سکنے مسلماناں دی ملت دی مادر سیدہ خدی جا کبرا ہے اکھ سبحان اللہ ساڈیاں ماواں عائشہ صدیقہ ہے ساڈیاں ماواں تے اور سن نبی پاک دے کول اپنے گھر تشریف فرمانے نبینا صحابی آن لگائے حضور فرمان دینے اٹھو اندر چلیاں جاؤ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ او نابینے کی مطلب دستا نہیں آپ فرمان دینے تو سانتے انیاں نہیں تو سانتے نبینیاں نہیں آنی مسلمان نہ دیا ماں جیڑیاں نبی نے والوی رخ اٹھا کے نہ ویکھ نظرہ اٹھا کے نہ ویکھ جیڑی آپ ہر کسے نو تک دی پھرے غیر انو تک دے پھرن کافر انگریزاں کمینیاں دے وچ بیٹھی ہووے اونوں مادر ملت دے آکھاں گے تے اس ملت دا مڑ کی بننا ہے ملت وچ غیرت کتھوں رہنی ہے جدوں ماں ان دی بناواں گے پھر پتراں وچ غیرت کتھوں رہنی تے دھیاں وچ پردے کتھوں رہن گے ساڈا عارف کھڑی میاں صاحب فرماندا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماندا ہے تمے دی ول کوڑی ہندی اثر ہوندا وچ پیاں اوے جے جے دٹھیے ماں محمدی او ہو جائے پت دیاں ور سجنا جے بابا قوم خسرے نو آکھے گا جے مادر ملت نو آکھے گا جڑی بے حیا رنڈی ہے پھر اگوں نسل وچ کوئی شرم حیا غیرت نہیں رہن لگا جے مادر ملت خدیجہ کبرا نو آکھے گا جے مادر ملت عائشہ صدیقہ نو آکھے گا پھر پتر حسین جیسے بنن گے دھیاں سیدہ خاتون ورگیاں بنن گے اوے آکھ چا سبحان اللہ میں تنو آکھیا میں تنو بنیادی مسئلے اونج دے سنانے نے جڑے سنے کدی نہیں کوئی آکھ کھل دی پئی نے کائی نہ کیا اگلی بھی نٹین دی پئی آو جے میں مسلمہ قذاب سی نا مسلمہ قذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار اس دے کول ایک بندہ گیا او تھا کہ مرے او جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تے انیاں نو اکھاں دے اندے تو وی تے کوئی کر میری ہک اکھے تے کوئی دم کر میری آ جائے واپس اس گوں نو کر کے نا منہ وچ تے ماری پھوک او اگلی وی گول اوڑے آگیا اتری دیا چنگا نبی ہے نا مرادا چنگا نبی ہے کوئی روشنی آتی ہو بھی گئی او خدا دے بندیاں خیال کری کدرے ہی تیرا حال تنی بندا پیا میں نے امید انشاءاللہ العزیز ہر گل نال تیری اکھ دل والی کھل دی پئی ہو سی ٹھیک ہے نا ادھر ویکھو بابا قوم بابا قوم بابا قوم نہ داڑی نہ موچ زمانے دا لوچ بابا اے قوم تار گئی قوم جے بابا ایویں دا بنیا تے اے وکیل ہے ایک کیس کا بابا کس نے بنا لیا یہ ایک مقدمے کا وکیل ہے ہمارا بابا رسول کریم ہے ازواجہ امہاتہم وہو ابوہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود دی قرات تے وہو ابوہم کیا مطلب قرآن دی قرات جایا ہے نبی دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماماں نے تے نبی مومنہ دے باپ نے ٹھیک ہے تو ہن میں عرض پیا کرنا کہ ایمان نال دسو ایڈا لانتی حکم کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں اور تو ہر شعبہ پی سی او تے بندے بیٹھے ہون تے یہ بھی بخت والی بیٹھی تاں تے ہن فون جڑے اساں لئی پھرنے نا فون موبائل این دا بٹن دباؤ جدو بند ہوئے جدو کھل سی ایک رن ایک ہاتھ رن دا ایک مار دا سائنس نے کی اس قوم نو کر چھڈیا یہ سائنس دی ترقی میں نو ایک آندا سائنس قرآن چو نکلی میں کہو بے ایمانا جے سائنس قرآن چو نکلی ہے نا تے مڑ تر گئے مڑ تر گئے وہ ظالمان سائنس قرآن چو نکل دی تو پہلے نمبر دے سارے سائنسدان کلمہ پڑھ لیں دوسرے نمبر تے پوری دنیا تے قرآن ہی قرآن ہوں ہر بندے دے ہاتھ اچ قرآن ہوں ہر گھر اچ قرآن ہوں ہر پاس مصطفیٰ دے قرآن دا قانون نظام ہوں کیوں جو قرآن اچ جو ہر شے نکلی نا مراد دا اے پھیل دے سائنس ہوں دی کہ یہ قرآن کنجیندا گیا ایک پاسے سٹیندہ گیا جگہ جگہ تے رول گیا ہے آنا ایک سائنس قرآن چمک ظالمہ سائنس ظلم عظیم ہے قرآن خلق عظیم ہے ظلم عظیم نو خلق عظیم چو کڈی بیٹھا ہے یہ اتو بم وجدا 3 لاکھ بندہ تھلے بھنیا جاندا نہ رن بچدی ہے نہ بندہ نہ بڈھی نہ جوان نہ نیگر نہ کڑی نہ بال نہ بیمار نہ کوئی شے بچدی ہے نہ کوئی درخت نہ تھلے کوئی جانور بچدا ہے ہر شے مونج ہو جاندی ہے پوچھو کی قران چوں نکلیا نہ مراد ہے قران میں ظلم کرنا ہے بندے تے اے قران چوں نہیں شیطان تو نکلی ائی قران چوں نکلی ائی محمد عربی دی تلوار تلوار جڑی بوٹیاں کٹ دیئے بم تے ہر شے صاف چلے جدوں دی سائنس آئی اے بے حیائی دا اے عالم اے فون جو لئی بیٹھیا وچ ہاتھ آوندا اے سچی بولیا ہے اور خوش ہو گئے مدرسیاں والے مفتی آندے نے بخت والی دب کے رکھ اے بخشی برادری اے دیو گندی دین والا پھٹے منہ چنگا دین بنائی کھڑے نے چلن یہودی دے مگر رسول دی مخالفت وچ قران دی مخالفت وچ اور سن میں قسمیا پیانا اج کی بنا دتا نا ظالم ادھر ویکھو اے او ایک سبق جو ایندے پہ پڑھی دے نہیں تے ہن تساں خود اندازہ لایا جے میں سکولاں نوں چھڑدا پیا میں سکولاں نوں کچھ نہیں آکھ رہا جیڑا نصاب دین دے وچ رنگی مدرسے وچ ملیا میں اس دی راہ تھوڑی تھوڑی برکت تانوں وکھا رہا ایویں تھوڑی تھوڑی ہن آپے اندازہ لایا جے بھی پروفیسر کی بلاواں اس جڑے سکولاں والے نے اوتھے حل میں نہیں چھڑدا پیا اوتھے جڑا دھی پتر بھیجدا پیا او تے بڑے بڑے حوصلے والا جی او دا تے کھڑے جی دا دل میں تے صرف اے دین ہے سبحان اللہ اے بخشے لوگ جڑے نے جڑے تواڈے پیشوا نے جڑے تواڈے اگوں اگوں دوزخ بنن گے تے او اے نہیں ہونا جدوں کان راہبر بنے تے روڑی تے جانا ہے اور کدے جانا ہن ایمان نال دس ادھر ویکھ اے اج دھی بہن نو انج دے سبق پڑھا کے کی بنا دتا گیا ہے گنڈویا جان جو گنڈویا اے کنڈی دے اوتے کیڑا ہک لاندے نے مچھی پھڑن دی خاطر اس نو تساں اپنی زبان وچ کیا آکھ دیو ملاپ ملاپ آکھ دیو کیڑا آکھ دیو فریکی سانپا دے مچھی والا سانپا تے پنجابی اچ گنڈویا فارسی اچ خراتین کنڈی تے لا کے کنڈی تھٹو مچھی نپے گی کھچی لگیا اونج آندے رننا نو خواتین نے پر بنا دتیاں خراتین گنڈوے کسے نو ویکھ ہوٹل دے ساری دیاری اڈے دے اوتے ہوٹل تے دکان تے نچاوے گا پھر ٹی وی دے وچ نچ دی او خیر کی کیتی بیٹھا ہے اکھے گاہک نہیں اوندے کنڈی سٹی بیٹھا سارے چاہ پیوانا جن نے نہیں وی چاہ پینی اونے وی اکھنا پیالہ میرے واسطے بنا تاکہ بے غیرتی دا میں وی پی لواں ایویں ہے ماں نال دسی میری گل تیرا دل نہ منے تے تھلے پھڑ دے کوئی پی سی او تے بھائی بیٹھے پوچھ کیوں اگے جی گاہک نہیں اوندے نمبر ملاون نہیں اوندے میں کنڈی سٹی بیٹھا واں جن نے نئیں نمبر ملاونا او وی آ کے ملاوے گا ہور پاسے نہیں ملے گا تے دے نال تے ضرور مل جاوے گا کسے نو ویکھ کلینڈر بنائی بیٹھا ہی آکھ خیر ہی اوتریا بس تے اوتے کیوں بھائی بیٹھا ہے نو بوہے تے پیا رولنا ہے آندا اس بس تے پیا رولنا وا سواریاں نہیں چڑھدیاں جے بیٹھی ہوے گی سارے چل جان گے بس تے اوتے ہے میں ہے میں کہ نہیں لاکھ لعنت کافر دے پیچھے چلن دا اے نتیجہ نکلیا کافر دے سبق پڑھن دا جڑی کدی سیدہ خاتون جنت دا رشتہ رکھ دی سی کدی سیدہ عائشہ صدیقہ دا رشتہ رکھ دی سی اس دوست دینوں آج اس مقام دے جا پہنچایا ہے گنڈوے وانگو ملاپانگو جا بنایا ہے پسا وندہ دریہ جا بنایا ہے اتو آن دینے سرن نانو شعور پہ دینے ہے ترقی پہ دینے حقوق پہ دینے ہے اور سجنہ معلوم ہو یا جدو کافر دے پیچھے چلے گا رسول دے حکم نو چھڑ کے دین بھی اجڑ جاوے گا دنیا بھی اجڑ جاوے گی قبر بھی برباد کرے گا حشر بھی برباد کرے گا دو ماں جہانا ویچ عزت شان او نہیں پانی ہے جنہیں پاک نبی دے حکم نو گل نال چلاؤنا ہے آخ سبحان اللہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ایک مثال اور چھا دینا کافران جو آکھیا نا کافران انگریزان اے سکولان دے سبق نے سکولان دے مدرسان دے سبق نے میرا تھن ریس اے رننا نسان کڑیاں تو ساڑھے لاہور اچھ موڑ رسیان جنہاں 20,000 لڑکی دی ریس ہوئی 20,000 اور جنیاں سان ساریاں دیاں ساریاں سلف سٹار جیا ہیک کی دھکی اختار نہیں 20,000 سلف چکی کھڑی ہیں کچھی پاک پیار ترقی باباش علم شعورے ہاں ہاں تو آٹے خنزیر آلہ صاحب آکھے آئے خنزیر آلہ صاحب آکھے اصان نسامنیان جیڑی امداد پیسہ کٹھا ہوئے گا نا وہ زلزلہ کے متاثرین کی امداد کی جائے گی تاکہ اگلا زلزلہ راہ بے جائے تو اور کی لاکھ دی لانت قوم درہ برے رہ گئے اگر دھیاں نسا کے جیڑی امداد اسی زلزلہ کے متاثرین کو دی جائے گی اچھا پھر جناب نسیاں ہوئے ہوئے ہوئے بریلویاں دیاں وچے دیوبندیاں دیاں وچے جنہ جنہ سکول گلیاں تھا سارے آنی ویچ تھا کوئی نسی جناب 80 دے کوئی 90 تے پہ جاندی کوئی 120 تے پہ کوئی تے بختالی پورا میٹر ہی کٹی جاندی میرا مطلب بان جو ٹیکسی گئی موڑو وہی کام ہونا دی ہون جناب وہ پچھو ڈیڈی جیرے سنجھے ڈیڈی اببے نہیں اببہ ہوندہ غیرہ تالا ڈیڈی ہوندہ دلنا ہون اببے جیرے ڈیڈی بیچھے گھننا وہ پیرویس کے دراکے ویری مان گوڈ اب میری ہو جاتی پہ تیری پیشا رہ گیا وہ میرے ربا وہ میرے مالکا او میرے مالکا اس قوم دے حوصلے تو صدقے جڑی اپنے علاقے سکول رکھی کھڑیا لے سکول والے رکھی کھڑیے نے بھننے نہیں اچھا اتو پتہ کی پیا کھڑے اک دوجے نوں تالیاں مار کے نا میں کچھ بھی نہیں ہے میرے رب دا فضل ہے میرے پیر دی دعا ہے اے میں نہیں نسی جاندی میرے پیر دی دعا ہے میرے رب دا فضل ہے وہ صدقے جاوا صدقے اکھے رب باں پھڑی ہن ایمان نال دس ہوئے مرتد نہ ہوئے کافر نہ ہوئے تو ہور کی کہ جڑے رسول دی مخالفت قرآن دی مخالفت قسم خدا دی کر کے آنا اس بے غیرتی دے عمل نو ایتھوں کسے بندے نو اٹھنا اٹھا پوچھو نو ہر بندے دا دل فیصلہ کرے گا یہ مسلمانہ دا کم نہیں یہ غیرت آلیاں دا کم نہیں زمانے دے دلے تے کافرہ دا کم نہیں ہر بندہ آتھے گا سور تعلیم آلے کی پاک دے اس سے دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوگا وقار بلند ہوگا بلے بلے وقار کے میں بلند ہویا ہے وقار کے میں بلند ہویا ہے بوش شاید ساڑھے ملک آیا تھی نا بچھو اچھا انہیں حفاظت واسطے اپنے کتے نال لے آندے جاندے انہیں آخیا تہاڈی 7 لاکھ فوج پولیس میرے کتے برابر بھی نہیں مینو تہاڈے تے بھروسہ نہیں ہو سکتا میں اپنے کتے تے اعتماد کرا سیکیورٹی دے کتے انہیں نال لے آندے کی مطلب جانیا اس بغیر تا قرآن تے بم مرائے نے میرے ہاتھوں یہاں مسیتا سڑائی 30 لاکھ مسلمان مرائے مدرسے میرے قبضے کرائے جتیاں سمیت مسیتا چو مولوی چکائے پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا کتے تے کراں گا جڑے اپنے خدا رسول اپنے قرآن اپنی قوم دے وفادار نہیں بنے وہ کدی میرے بھی نہیں بنن گے انہیں کتے نال لے آندے وہ ایمان نال دس اللہ رسول دی مخالفت کیتی کافر دے کٹو بنے تے وقار کیویں ہویا برابر بھی نہ رہے تو اڈا وزیر اعظم جان لگا ہے بوش والے کمرے دے وچ پیچھے ہوئے تلاشی دے بوش چوڑا آوے باہروں ساڈے گھر دی تلاشی کوئی نہ لوے تے ساڈا سربراہ جاوے اپنے گھر اگلے آخر پچھا ہوئے پچھاؤ خسریا پچھاؤ تلاشی دے تو آ کے لاؤ سر مڑ لے لاؤ جڑے آندے سن موڑ دی دہشت گرد نے اگلے آخیا لے وہ خوش رہے نزدیک تم ہی دہشت گرد بنیا سات بندے سات وزیر گئے نے امریکہ ایئرپورٹ دے اترے نے انہاں آکھا تلاشی دیو وزیراں نوں آکھا تلاشی دیو انہاں آکھا لو انہاں آکھا ستھڑا لا سبحان اللہ ستھڑا لا کے سات وزیراں دی تلاشی ہوئی ہن ایمان نال دسو جنہاں دے وزیراں دی تلاشی ستھڑا لا کے ہوئے اس قوم دا وقار کنا بلند یہ زندہ قوم ہے کہ نہیں بھائی ایڈی عزت والی قوم دنیا چ کدے ہو سی ذرا اچھی چ بولو صدقے جاواں سبحان اللہ چھڈو ایک سارے دی کٹھی گل چ گل کراں وچ نات خور وچ سارے آ جا ایئرپورٹ نہیں ایئرپورٹ ایئرپورٹاں تے جاؤ نا تے انہاں نے کیمرے لائے ہوئے نے اج جنہ دے وچ پیٹ دے وچ جڑی شے پئی ہے نا وہ بھی نظر آئی انہاں کیمریاں دے اندر پیٹ دے اندر کوئی ہیروئن لے کے جا رہا ہے کوئی سونا لے کے جا رہا ہے کوئی شے لے کے چلے وہ کیمرہ ویکھ لیندا ہے کیمرہ لگا کھڑا بندے بیٹھے نے پیٹ دے وچوں دی بلا ساری دس پینی ہوں تسا خود سمجھدار ہو یار دسو پیٹ دے وچوں دی شے جدو دس پی کپڑے دے تھلے والی سبحان اللہ ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نوں میں کیا کھلو جا پتر کھلو جا بعد پڑی اندھکی میں کیا تھے انیاک ایتھے دل نہیں لگ دا یار چلیے سودا وخامنو والانتیا حج تے پہ جانے عمر تے پہ جانے ملہ کوئی تبلیغ کرنا اس تے لندن پہ جان دی ایئرپورٹ دو تے ننگا ہو کے اندروں کپڑیاں دے ہر شے وکھائی جاندے ہر شے وکھائی جاندے افسوس پاک نبی دی شریعت عزت بچاونا اپنی غیرت بچاونا ایڈا وڈا کم ہے کلمہ کفر زبان تے جاری جاری کر سکتا ہے بندہ اگر کسے آکھے کلمہ کفر جاری کرنے تے جانو مارنے ہیں زبان نال کلمہ کفر بول چھوڑے تے دل چ اپنے ایمان رکھے اے جائز ہے نبی پاک دی شریعت دے اندر مگر کسے اگر دھمکی لائی اپنی عزت لٹن دے اپنی عزت سانو ویکھن دے پاک نبی دی شریعت آکھ دیئے جان بچاون واسطے کدی عزت نہ لٹاوی حرام موت مر جاویں گا جدوں کوئی دھمکی عزت لٹن دی دیوی ادھروں جان مارن دی دیوی جان مرا چھوڑی عزت نہ گواوی مرے گا شہادت دا رتبہ پا جاویں گا ٹھیک ہے بابا سمجھی بیٹھا توجہ نال چ بولو سبحان اللہ ایمان نال دس تیری جان جاندی ہو شریعت آخدی ہے مردار کھا کے جان بچدی ہے کھا آخدی ہے کہ نہیں ہوئے جان بچاون واسطے مردار کھاون حلال ہے کہ نہیں ہے نا جائز ہے کہ نہیں لیکن مینوں شرع دے وچوں کدے اے تبخا چھڈو کہ جان بچاون واسطے عزت لٹاون جائز ہو عورت مردی ہوے بھکھی کوئی آکھے پیسے دیاں گا عزت لٹا کھواواں گا عزت لٹا مردی مر جاوے عزت دے نیڑے نہ آن دےوے مرے گی شہادت رتبہ پاوے گی ہائے ہائے واہ صدقے جا کتھے بیٹھا ہے اسلام سن اپنا اسلام سن توجہ نال بول سبحان اللہ لیکن افسوس کہ ایئرپورٹ تے پہ جاندا ہے خوش ہن کوئی دھیاں لے جاندے نے کوئی ماماں لے جاندے نے عمرے تے حج تے لے جاندے نے کہ نہیں ہوے سائنس تے سکول لعنت یہودیاں اے دتی کمرے کیمرے دے ذریعے دھی ماں بہن دی عزت لٹائی جاندی کپڑیاں دے تھلے سارا کچھ رکھائی جاندی جاندا کدھر پیا حج تے ایمان نال دس اینو حج لعنت نہ پاوے گا حج تو اینو رحمت لبنی عمرے تو رحمت لبنی جو جیڑے رب دا حج کرن جاندا ہے پیا او رب فرماندا ہے حج دے موقع تے عورت نو اونچی آواز نال لبیک نہ آکھی مرد اونچی آواز نال آکھے عورت منہ وچ آکھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اے تلبیہ تسبیح ہولی آکھے وے جیڑا رب حج دے موقع دے اوتے عورت دی آواز چھپا ਮਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਹੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਕੀ تاں کر کے قسم خدا دی کر کے آنا میں نہ ہون تے جنہ چیر کفر دا نظام نہ بدلے اے لعنت نہ بدلے اے جڑی ہوئی کھڑی ہے ایئرپورٹاں دے اوتے تے حج عمرہ بھی حرام ہے ایڈا وڈا کام تے مسلمان دی عزت پہ وکھیندی ننگی تھڈو ننگی عزت وکھا کے عمرے تے چلے اینو عمرے والا محبوب لعنت نہیں پاوے اے اج عمرے دے ٹکٹ 10 10 پے ہوندے انو آنکھوئے اتری دیا او پہلو لکاون آلی شایت لکا جنو شریعت آکھ لکا دالے ماں پہلے انو تے بچا عمرے دے ٹکٹ پہ کٹنے پہلو مصطفیٰ ایمیں نہیں میرے پاک حسین سبق دکتا میں ویکھیا پاک نبی دے یار جہاد چ مصروف رہے کیوں حضرت خالد بن ولید فرما دے نے نبی پاک دے صحابی خالد بن ولید فرما دے نے لوگو میں جہاد وچ ایڈا مصروف رہا ہوں میرے کول قرآن دی تلاوت نہیں ہو سکتی قرآن دی تلاوت چھڈی کھڑے نے محض جہاد دی خاطر جا جان دے سن جنہ چر کفر دا نظام مکنا نہیں انہ چر کوئی عبادت ہونی نہیں کوئی کم نبی دی شریعت مطابق ہونا ہی نہیں ور سجنا اج اسا جہاد چھڈیا کفر دے نظام دی موافقت کیتی سارا کچھ چھڈ کے اسا بہر اسا کیا سارا کوئی یہودی کرے گا تعلیم قانون سارا کچھ ہوندا انہیں ساڈے حج وی برباد کرا مارے ساڈی عبادتاں برباد کرا ماریاں قسم خدا دی وجہ کی ہے پہلو حج حج کر کے اوندے سن سارا رحمت بن کے اوندے سن ہن کدھر گئیاں اورا کدھر گئیاں جتھے دل نہیں لگدا ننگے ہون دی تے خیر کیتی کڑی ہے ساڈی کو ایمان نال اور میں دساں تینوں پیا میڈیکل نہیں ہوندا یہ بھرتی ہون تو پہلو ایک قوم دا میڈیکل ہوندا جان دیو اس وچ کی ہوندا میڈیکل جان دیو میں تے خیر کرائے کوئی نہیں پتہ کوئی جڑا کرائے بیٹھے رہو خبر اونج بہرحال میں بیان نہیں کر سکتا بھی میڈیکل وچ کی ہوندا ہے ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਏ ਓ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਵਰਨਾ جنگا میرے مولا علی ہی وی لڑیاں نے مجاہد تے میرے پاک حسین وی بنے نے کربلا دے میدان وچ پاک حسین نے چادر مبارک دے تھلے کچھا پایا ہویا سی علی اکبر نے چادر مبارک دے تھلے کچھا پایا ہویا سی جے لڑدیاں لڑ ہٹ جاوے ساڈا ستر نہ کھل جاوے ننگے ہتھ نہ کھل جاوے اے برتی ہون تو پہلو جرنل کرنل پتہ نہیں سارے کوڈے ہو کے بیکریاں مرا مرا کے پر خدا دا نائی اس لعنت نالو تے بندہ اونج رہ جاوے چنگے بھکھا مر جاوے چنگے سچ کہہ گئے نے عارف کھڑی بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا و بے شرمی دے مرگے نالو سنگ سروں دا چنگا قسم خدا دی کر کے نہ شیر سنا نہ پر کتے دی گل سنا چھوڑا اکثر سبحان اللہ فقیراں نے نہیں آکھیا کتا پال لے تیرا خیال رکھے گا غیر نو بھوکے گا تیرے اگے پوچھڑ مارے گا چوکی دارا کرے گا رات دی جاگے شیخ سداوے رات نو جاگن کتے تیتھی اتے بھوکڑ کولو چپ نہیں کر دے جاروڑی دے ستے تیتھی اتے خسم کا درو مول نہ چھڑ دے آدھی کر کیا نہ شیر سنا نہ پر کتے دی گل سنا چھوڑا اکثر سبحان اللہ فقیرہ میں نے آنکھیا کتا پال لے تیرا خیال رکھے گا غیر نو بھوکے گا تیرے اگے پوچھڑ مارے گا چوکی دارا کرے گا رات دی جاگے شیخ صدامے رات نو جاگن کتے تیتھی اتے بھاکر کولو چپ نیو کر دے جاروڑی دے ستے تیتھی اتے خسم کا درو مول نہ چھڑ دے بھاوے مارے سو سو جتے تیتھی اتے بلے شاہ اٹھ یار منا لے افسوس کتا پالے تیرا خیال رکھے تیری عزت دا خیال رکھے تھندار پالے اپنے پیٹھے نال پالے سکولی پالے افسر بنائے اے تیرا خیال نہیں پہ رکھدا دشمن دا خیال پہ رکھدا تینوں انہاں دے ہتھوں پہ مراوندا اے انہاں دے ہتھوں قسم خدا دی کر کے آنا وین دے نالوں کتا پال لیندا چنگا سی افسوس ضمیر دا آخری ترا کڈن دی خاطر اگلے آندے نے ننگا ہو کے نا او دا میڈیکل چ رکھیا او دا نام میں رکھیا بے غیرتی دا شو او دا نام میڈیکل نہیں قسم خدا دی کر کے آنا ادھر ویکھ اندلس دا علاقہ جڑا فتح کیتا سی او معذور سی لتا تو معذور سی حضرت موسیٰ بن نصیر انہاں دا نام سی لتا تو دور سی پر بے غیرت نہیں سی توجہ نہیں فرمائی اندلس جان دے اندلس غرناطا اندلس سپین دی نواز کلا سپین یہ جو دو مسلمان دے ہاتھ آیا ہے نا جس مسلمان سپاہ سالار نو فتح کیتا ہے وہ لتاں تو معذور سی ہائے ہائے ہائے موسیٰ بن نصیر انہاں دا نام ہے معذور سی پر بے غیرت ساڈے ہینڈ ہٹے گٹے لتاں ایڈیاں موٹیاں جویں سور پھٹے ہوں پر ہے جو بے غیرت نے فتح جتھے اپنا سارا کچھ انہاں نوں دتی انہاں نوں بلا کے آندے نے آ بیٹھے او ہے نے حالے نہیں سوچے ہی وقار بلند ہو رہا انہیں ایویں تے نہیں آکھے رنا کتیاں وانگو نساؤ انہوں پتہ ہے جنہاں سانو استاد بنیا ہے اسا ماں نال زنا کرنے آئے سانو استاد آکھ دین اسا خدا ترائے من گیا ہے سانو استاد آکھ دین اسا نے تواڈا رسول جھوٹا ہے استاد آکھ دین اسا نے اوئے جنت کوئی نہیں دولت کوئی نہیں سانو استاد آکھ دین اکھانے تسا ننگے ہوئے اکھانے تسا تسے دو ایتھے پہنچ گئے نہ نچو مرضی کرو جڑے سبق پڑی بیٹھا الف نار بے بکری کاف کتا رے رچ آنکھو چا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھو اچھو اچھو ویکھو سبحان اللہ الف نار بے بکری کاف کتا رے رچ بے باندر تو پھر بنے گا کی جنہیں پڑھنا ہے رے رچ اللہ فناور بے بکری چے چٹو بڑے کیوں نہ انگریزی ٹٹو پہلوں سبق ہوندا سی اللہ فی اللہ او چمبے دی بوٹی اتے مرشد من وچ لائی وہ ایمان نال دس بھئی قرآن رول گیا نالیاں وچ بے عزتی دین دی نبی پاک دی گستاخی جگہ جگہ تے کفر دا نظام ہر گھر وچ وڑ گیا رنا جیڑیاں انہاں دو رول گئیاں بیچاریاں تے رول گئیاں کتیاں کھوتیاں تو وی بھڑیاں بن کے تے پچھو کی مولوی صاحب یہ تانوں نہیں یہ تسی بیچارے رہ گئے اوتھے تاں تے نہیں تسی اگاں نکل چکے ویکھو دنیا کتھے اتی پھر رہی ہے ایویں اوئے ہو جواب دعائی خدا دی اس قوم دے تعلیم یافتہ باشعور ہونے کو کیا کہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں گندگی اور پلیتی کے پیش کروں میں سرگودے آج گیا سرگودے آ رہا تھا سرگودے اتریاں تے بیت الخلا وچ وڑیا مڑ اس قوم دے باشعور ہون تعلیم یافتہ ہون تے لکھے پڑے ہون دے آثار علامات نشانات اگر دیکھنے ہوں تو کسی لاری اڈے یا مسجد کے لیٹرین میں گھس جاؤ پھر دیکھو اس قوم کے پڑھے لکھے ہونے کے کیا کیا وہاں پر گل کھلے ہوئے ہیں اتھے لکھیا کھڑا وہ دعائی خدا دی وہ دعائی خدا دی میں ٹیکسی ہوں میرا نمبر یہ ہے تھلے نمبر لکھا کھڑا اتھے لکھا یار ایمان نال دسو کوئی کھتری کوئی سکھ ساڑے لیٹرین اچ وڑ جا تو کی آخ انہیں آخنا واہ مسلیا ہے نا تو ترقی تو حق کی پہنچا ہے نا جتھے پہنچن دا حق میں گیا ایک ہور لیٹرین اچ گیا تے ویکھیا دنیا چاند پر پہنچ گئی تم ابھی یہیں بیٹھے وہ میرا ربا یار بندہ بیان کی کرے کی مطلب ہوں لیٹرین کرنے واسطے چاند تے جان مطلب یہ نکلا پھر وہ لیٹرین بندہ جاوے انہوں ہر شے بھول جاندی ہے ایک کی بلا یاد رکھتی ہے لیکن بھائی دعائی ہے سکولاں دی وہ سدگے جاوا اس قوم دے شعور میں نہ جڑے ان پڑھ جے چنگے جو اے وہ ایمان نال تانوں لیٹرین اس کسے دی عزت تے یاد نہیں ہوندی وہ کسے دی عزت نال کھیلنا اوتھے یاد تے نہیں ہوندا اوتھے اپنے خون پر تے نہیں لکھ ہوندے یہ شعور دیتا اس قوم بہت شور سنتے تے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا جے شعور اینوں آندے نے تے دنیا تے بد شعور بستی کوئی نہیں سجنا اگر دے جویں دی دھات اویں دے اوزار مینوں بیان تاں دا کرنا پے رہیا وے ہن او میٹھے میٹھے الفاظ نہیں چلن گے اثر ماسا ہوندا ہی نہیں پھر جدوں اے الفاظ چلدے نے پھر ہاتھی نو چونڈی کی گرد بجدا ہے پھر پتہ لگدا ہے کوئی گل ہو رہی ہے اس واسطے پاک نبی دی شریعت حکمت ہے حکمت دا معنی ہوندا ہے حقیقت حق تقاضے دے مطابق بولنا اج ایہو ہی خطاب ہون گے پھر جا کے گکوم تے اثر ہونا ہے تے تقدیر بدلے گی الحمدللہ الفاظ میرے سخت نے پر قوم جان دی ہے نیت چنگی سی آندا ہے سکھانا سانو چاہندا ہے درد ساڈا رکھی بیٹھا ہے پٹنا ساڈے لئی پیا وے قسم خدا دی کر کے آنا جے میں روپیے کماون والا ہوا ایک گھنٹہ تقریر کراں رب آواز بھی بڑی دتی سر بھی بڑی دتی 20,000 روپیہ پاتھ وچ مارا تے چل بے لیا میں پیسے کٹھن کراں نہیں آیا میں تینوں پاک محمد عربی دا دین سنا کے جنت راہ وکھا بنایا زندہ آباد انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں ڈھنگ میرا ہے باطل کی انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے راتیں میں نے قسم خدا دی تیرا درد صرف جگہ ہی کر ہاتھ کھڑا کر کے کوئی مائی دا لال دسے غیرت کفر دی مخالفت تے ادب دے انج دے مسئلے کدی کسے مولوی کول سنے دے ہاتھ کھڑا کر پر پورا ملک اس گل دی گواہی دیندا ہے کشمیر تو لے کے سندھ تک نہ چیز جاندا ہے جیڑا سندا ہے اوندے او جی او چشتیا خلاصے او کھولنا ہے جڑے کسے نے اللہ اور سمجھانا ہے جڑی کسے نہیں سمجھائی او میں تے اج تک اے نہیں کسے منبر تو سنیا کوئی مفتی بیان پہ کردا ہو عورتاں نو پردہ کراؤ گھر وچ بٹھاؤ خبردار نہ بھیجا دے سکول کدی سنیا ہی او مفتی آپ ہی چھڈی آوے او کدے چلے اینو چھڈن چلے او میں کہیا اتری دے اے چھڈن دی بلا اے کہ ڈکن دی بلا اے کوئی ویکھ تو بھائی ہے بھی بھین چھڑن جا رہا ہوں چشتی تو بچارا پرانے دین والا بندہ تینو پتا ہی نہیں اب خواتین کو کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ ہم کبھی آگے نہیں جائیں تو اگے نکل کے بڑے میں لینے نہیں اتری دیا کافر کافر پہ جانتا ہے جہنم نو تو تو آنا میں بھی اگا نکلنا ہے مطلب ہے اندھے نالی پہلو جاؤں گے جہنم اتری دیا کافر دے نال نہ جاؤ کافر تے بھی نال جہنم آل جاندے تو اگا نہ نکل تو پیشاں نکل تے محمد عربی دے یاراں وال تر جیویں جیویں پیشاں ٹرے گا باب فرید تے ہندا بلال دے نال جا کھلوے گا پھر رب ذوالجلال دنیا وی تیری سوار چھوڑے گا حشر وی تیرا بڑا توجہ نہیں فرمائی پر کان تھا دا قلندر اقبال لاہوری فرماندا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر واندا کدی کافر دی اتباع نو کفر سمجھا جاندا سی اج کافر دے پیچھے چلن نو ترقی سمجھی کرے نے لکھ دی لعنت اقبال آندا ہے اوئے جیڑا جیڑی گل نو پہلو برا سمجھدے سن اج ہولی ہولی ہولی چنگا سمجھ بیٹھے بھائی اقبال کیوں آکھے کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر آکھے جدو قوم غیراں دی ٹٹو تے غلام بنے نا اس لیے پھر انہاں دا ضمیر بدل جاندے اج بدلا نہیں پیا ہائے ہوئے سچی بولی بدل نہیں گیا ورنہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ہوے مسلمان تے آکھے کافر دے پیچھے چل چلنا جے کافر دے پیچھے ہے تے پھر مسلمان کینو کرن گے آپ تے کافر دے پیچھے ٹر پئے تے اے کینو آکھنا کلمہ پڑھو ਰਾਇਵੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਰਾਇਵੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੋਲ ਨਾ ਥਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਬਲੀਗ ਉਹ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਵੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਏ ਤਬਲੀਗ ਪਰਕਰੇ ਚਿੱਲਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ میں کہا جی بالکل چلا کنے دنوں دا کہ 40 دنوں میں کہا قبلہ میں صرف ایک دن واسطے تو لے جاؤں کہ کہاں لے جاتے ہیں میں کہا جی تھانے ادھر مورا پیندا ہی نا مراد دا بسترے چکی پھرنا اتری دیا کدی ہی نسیا جانا ہے کدی ہی نسیا جانا ہے مسجد خراب کیتی پھرنا ہے او مسجد تے او مسجد تے پہلے ہی آیا بیٹھے اونوں کی اکھلی چال میرے نال تھانے تے تھندار نوان ڈاکھاں گے بیا جڑا قانون تو چلانا ہے پیا اے ہی کفر تے ساڈے تے فرض بن دی ہے تبلیغ تے اسی پوری آئے کھڑیا جماعت تے تینوں پہ روکنے آ تے موڑ ویکھی جماعت دی جماعت باہر آؤں گی تے مینوں آندا ہے مول صاحب یہ کام آپ کریں میں واہ واہ مبلغا واہ تیری موج کٹا صدقے تیری تبلیغ تو یہ ماڑے واسطے سارا کچھ ریڑی تے بھج بھج جانے ادھروں لتر پیندے نے کہار خدا دا پووی اے میں کراں تو تال چننے گا صرف مسیح تے وچ بیٹھ ਸ਼ਾਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦੇ ਪਤਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਦੀ ਤਗੜੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ میں نے جی ہماری تبلیغ کے لیے تو بھائی 50 ملکوں میں کام ہو رہا ہے. میں کہا کتنے ملکوں میں؟ 50 ملکوں میں. میں کہا جی اسلام کا کام آپ کے ملک میں ہو رہا ہے؟ جی نہیں, یہاں پر تو اسلام کا کام کرنے نہیں دیتے, چلنے ہی نہیں دیتے. میں کہا جی افغانستان نال کی ہویا؟ وہ وہاں پر تو بم پڑے, بم پڑے تو ایک بجا. میں کہا اچھا جی یہ اپنے گھر چ اسلام نہیں رکھن دے دے انگریز او باہر دے ملکاں چ تانوں کیوں آن دے دے نے؟ خیر کدے دال چ کالا کالا تے نہیں کرلے تے نہیں کھلے تسی انہاں نال. قسم خدا دی کر کے آنا ہے دین ہو رہی جڑا ہے لئی پھر دینے بھئی مان تبلیغ نے دو جد نے نیکی دا آکھنا برائی تو روکنا, نیکی دا آکھنا سوکھا ہے برائی تو روکنا اوکھا ہے, نیکی دا آکھنا تے جنگ نہیں ہوندی برائی تو روکنا نال جنگ ہوندی ہے. تا کر کے آج دیا تبلیغ والے ادھر آوندے لئی صرف نیکی آؤ نماز پڑھے آؤ نماز پڑھے آؤ کلمہ پڑھے پر سجنا ہوں میں عرض پیا کرنا ہوں اے تبلیغ شیطانیا چکی پھر دینی نا کس تبلیغ تا کر کے رہ گئے دے اے ہوئی لوگ بالا کوٹ دے علاقے دے اندر سرحد دے علاقے دے بڑی تبلیغ کر رہے تھے. آیا زلزلہ ایک نہیں بچیا پھر ریونڈ دے اجتماع ہوتے نا دعا ہوئی ہمارے تبلیغی بھائی بالاکوٹ میں دین کا بہت کام کر رہے تھے, کام کرتے کرتے غرق ہو گئے ان کے لیے دعا کریں. ہمارے تبلیغی بھائی بالاکوٹ میں دین کا بہت کام کر رہے تھے کرتے کرتے غرق ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. میں کیا جس قبلہ جی تہاڈا دین دا کام غرق کراؤں گا دعائی کو اسی رہ مڑے جی دین تو ایماندار دس وہ جتھے کام دین دا ہوے وہ غرق ہون کے الٹا رحمت آوے اتھے 30 لاکھ بندہ غرق ہویا 30 لاکھ اور اللہ تعالی غرق کیویں کیتا ہے دعائی خدا دی. میرے موضوع نے عذاب الہی دے بارے میں بیان کیتے نے تین تین منڈلیاں عمارتاں یونیورسٹی 27,000 سکول ایک نہیں 27,000 سکول اللہ تعالیٰ ایویں زمین چ اتار دیتے نے جیندے پروفیسر جیندے ماسٹر جیندے ماسٹرانیاں سارے تھلے چیکاں باکاں دوائی 15 دن تک چیک دے رہن تھلے زمین 15 دن تو بعد جا ہلاک ہوئے. میرے آقا نے فرمایا جدو اذا ظہرت القیام والمعازف شوربت الخمور جب گالے گال یا بڑیاں سرے عام گالے کھانے گیا جب ساز واجے سرے عام کھڑکن گے بجن گے شراباں پیچن گیاں اس لیے میری امت وچ عذاب آون گے خاص فن زمین وچ دھس جان دا مس فن شکلا بگڑ جان قذ فن آسمان تو پتھر پر تمزی دی حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا سیاہ ستہ دی نہ ہوئے حدیث. سونے نے فرمایا تین قسم دے عذاب آن گے اج ویکھ تے صحیح کیڑی تھاں جتھے رن نہیں پی ٹھوک دی جاندی سکول سبق پہ پڑھیندا ہے کیویں گانا ہے کیویں نچنا ہے کیویں کیویں کیویں سکھیندا وال سکھیندا ساز واجے کیڑی تھاں تے نہیں بندے دسو تے محبوب خدا دے فرمان دی تصدیق انجوئی 30 لاکھ تھلے غرق ہویا میلاد دے جلسے بھی اوتھے ہوندے سن اوتھے کلمے بھی بڑے لکھے کھڑے تھے ریونڈ والے بھی بتھیرے سن مسیتاں بھی اوتھے زیادہ سن 11ویں دے مہینے جناب ختم بھی بڑے ہوندے سن لیکن مصطفیٰ دے دین دے جو مخالف بنے نے انہاں دی وفاداریاں یا جناب رہویں دیوبندیاں نال سن یا انہاں دی وفاداریاں انگلینڈیاں نال سن باہر دے ملکاں چوں لوگ زیادہ سن یا اتھوں دے زیادہ گورنمنٹ تے ملازم سن گورنمنٹ تے ملازم سن نتیجہ اے نکلیا غرق کر ماریا 27,000 سکول غرق ہوئے 30,000 بندہ غرق ہویا سرکاری دفتر رب ایک نہیں چھڈیا اس ویلے دی تہاڈی اسلام آباد دی حکومت ترٹھی اے ترٹھی ہن آندے نے اسلام آباد ایتھوں چک کے تے ہور پاسے لے چلواں ایتھے پلیٹاں کھلوتی ہیں پتہ جی اسلام آباد بدل گیا اسلام آباد جنوں میں کفر آباد آں اویا جتھے اسلام آباد ہے سبحان اللہ اوتھے اوپر پہ گل کرنا اونا دنے تھلے پلیٹاں کھلوتی ہیں پلیٹاں کوئی پتہ نہیں کیے تھلے دلدلہ آوے اسلام آباد بدلو میں کہوا نامرادو سچان دنے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے ہوئے جو انگریزی باندر ہاں جی پڑھائی انگریزی پڑھیے نا نامرادو اے باولے کتے عقل نہ دی رہی کوئی نہ تاں کر کے پاندے نہ کہ ہن پلیٹاں ایتھے کھلوتی ہیں ایمان نال دس کہ رب جی نو غرق کرنا چاہے گا کوئی اسلام آباد وچ غرق ہو سکدا ہے تے اگا رب سونے دی دھرتی ہو رہی اگا رب نہیں نپڑ سکدا پڑھ سکدا انہاں ہاں نہیں نہیں اوتھے نہیں اپنے گھر یہ تے تواڈے تعلیم یافتہ لوگاں دا شعور ہے انہاں نالوں یہ دیسی بندے نہیں چنگے ان پڑھ انہاں نوں پچھو اے رب سونے دا عذاب تو بچ سکدا اے اے آکھن بابا جتھے کو نفے بچ نہیں سکدا بچنا اونے جنے مصطفی دی شریعت دا دامن نپ لینا ذرا کھو چا سبحان اللہ تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ رجیندیا چ بولو سبحان اللہ گھر دے میرے دوستو تیرے درد نال پہ گلا کرنا وا جو گھر کو گئے نہیں اتوں قوم نو خوف نہیں آیا بدبختی ایڈی آ گئی جنوں پوچھو شہید ہو گئے شہید ہو گئے حکومت آکھدی شہید ہو گئے عوام نو پوچھو ماشاءاللہ زلزلہ میں مرنے والے سب شہید ہو گئے میرے نال ایک ملہ تیار کئی ملہ تیار انہوں نے کہا مناظرہ کرنے چشتی نال یہ شہید ہو گئے نہیں آندا حرام موت مرے نہیں آسان ہے شہید ہو گئے میں کہ شہید ہو گئے نہ کیا میں کہ یار میں مناظرہ نہیں کردا میں تواڈے حق کے چ دعا کروں کیوں کیڑی میں کہ میں دعا کرنا تسا سارے ایویں شہید ہو کی خیال ہے تسا شہادت سمجھدے ہو تسا کی سمجھدے ہو شہادت سمجھدے ہو یا عذاب سمجھدے ہو بولو بولو جے شہادت سمجھدے ہو میں جھولی چاول لگا لوں بولا کتھے پہنچ گئے ہیں قسم خدا دی میں کیڑی کیڑی گل رہوں گا میرا میں سک گیا بولدا سک گیا ویکھی پہلو کچھ سا ہن کچھ بن گیا لوگ دن بعد دن پھٹ دے نا میں دن بعد دن سکدا پیا کیوں سکدا پیا میں قسم خدا دی کر گیا نا ایو ہی ہر وقت فکر تے درد ایک اپنی اک بدا لگا رہندا ہے پتہ نہیں کی بندا ہے رب کردا کی عمل ویکھیے تے ہر عمل ساڈی نیکی میں جدوں نماز پڑھ کے فارغ ہوناں تے کئی وار اللہ تعالی تو دعا منگنا ربا میری نماز دی وجہ نال مینوں دوزخ نہ دتی جو میں نماز انج دی پڑھی بیٹھا ایتھے نماز نال ہی دوزخ نہ ٹر جاں تیری بارگاہ اچ کھلو کے پلیت خیال کتھے کتھے سانوں کی کیوں گے بارگاہ تیری اچ کھلو ساڈیاں نیتاں ہی پلیت ساڈے کھانے پلیت پتہ نہیں کی کچھ اساں کیتی ساڈی نماز تو سن نفڑی میں قسمیا پیان نہیں مینو ڈر نماز برائیاں باقی دی ایتھے مینوں نماز برائی لگدی اپنی جڑی اپ پڑھ دے اوناں نا اوندے وچ مینوں لکھاں برائیاں لگدیاں لکھاں برائیاں تے سجنا اگوں اے ڈر اے کھادی جاندی اے فکر کہ اگوں کی بنو اے ساڈے نال کہ اساں رب دے ایڈے سخت عذاب ویکھ کے ماشا وی بدلے نہیں بدلیاں خدا تعالی 27,000 سکول غرق کیتے نے تے اللہ دے فقیر دا دربار اوویں کھلوتا رہیا حضرت سہیلی سرکار دا دربار مظفر آباد وچ کھلوتا ہے بلکہ ایک بندہ وچ وڑ گیا بندہ وچ وڑیا بندہ وچ وڑیا نا باہر نکلیا جھٹ تو بعد تے زلزلہ سی تے دنیا چیخ دی باک دی انہاں او پچھدا ہے خیر ہے اگر تینی پتہ زلزلہ آیا اس آکھے یار میں دونا کتے تھا کہ میں تو دربار تھا مصطفیٰ دی شریعت نو پڑھنا لے مصطفیٰ دی شریعت دے چلنا لے اور دربار دے وچ ستن اتے جڑا نال جا بیٹھا ہے رب اس دے صدقے انہوں بھی بچا لے تے جے علم نور چانن شعور علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تے قرآن تے حدیث تے عمل ہو رہا ہے سکولیں تے 27,000 غرق کیوں ہوئے نے جتھے عمل حدیث قرآن تے ہوئے اوتھے غرق نہیں ہونے چاہی دے اوتھے تے غرق ہوندے بھی بچ جانے چاہی دے نے جے انج ہویا تے سمجھ لے سجنہ اے ہوئی کفر دا نظام دنیا نو غرق کراؤئی قسم خدا دی دنیا چار دن دی مہمان ای تو ایس دے توجہ تو رونا ہے آج تو کیا اگل دے ٹھیک ہے بابا جی صدقے جاواں انہاں دا بھی چنگا ہی سی وہ تو ٹھیک ہے بابا جی پر وہ جڑے مونج کٹی پئی ہے نا جنہاں دی وہ بھی آندے ہیں ساڈا نبی بھی وہی ہے خدا دے فقیرا خالی زبان نال آکھنا محبوب ساڈا ہے تے مننی ساری کافراں دی اے دے نال نہیں چھٹدا بندا بچدا او ائی جڑا پاک محمد عربی سرکار دے دین دا سجن بن جاوے گل کر لے جو فرمائی پھر کہی میں ادب دے حوالے نال گل پہ کردا ساں ادب نو ٹور ٹور کے ایتھے تک لیا گئے کہ اساں ادب تو فارغ انج ہوئے پیا تھڈو کہ رب دے رسول دے نام تھلے تے حکم کافر دا اتے تے رسول دا میری گل نہیں سمجھی دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا رب العالمین جل مجدہ الکریم اسانو پہلے نمبر تے حق سن کے قبول کرن والا بنا دوسرے نمبر تے ہر طرح دے ادب والا بنا جے تیسرے نمبر تے سانو غیرت والا چاہنا جے تین پوڑیاں چڑھ پئے اگلیاں نکھلون لگیاں کدی عشق دی پوڑی وی چڑھ گیا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صرف دو حضرت شان حضرت سلطان باہو دا موضوع پہ ہے تھوڑیاں کیسٹا اچھا سنانا دے من پانی دے پانی شان سلطان باہو دا موضوع راتی میں اللہ راتی میں ساتھ جلال پور جٹا ضلع گجرات وی ڈبے اتوتے وی گئے ہاتھ وی ڈبے سات بچ گئے 23 وچ گئے باقی تھوڑے دیر رہ گئے انہوں نے شان حضرت سلطان باہو دی کیسٹ مومنٹ ڈرتے ہیں خاص موضوع یہ بھی شان بہاول حق زکریا ملتانی اس طرح دے موضوع میرے نمے آئے پین اور درود شریف چ پڑھو تو میں شیر باو دے چ پڑھاں ذرا بولو تو سبحان اللہ پیر باو فرماندا زے زبان کلمہ او یارا ہر کوئی پڑھدا زبانی کلمہ یارا ہر کوئی پڑھتا ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਕੋਈ سے بیٹھ رہے آج میں سلام سے دو شیر پڑھتا بیٹھ رہے آج مصطفیٰ جانے شمع بزم ہدایت پہلا پڑھو رب کی رحمت پہلا خون سلام مصطفیٰ جانے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد میرے اممہ جی قبلہ وصال فرما گئے ہیں ہفتہ ہو گیا جو دین سنایا ہے وسیلہ واسطہ میری اممہ دا تھی تے توانو حق دیاں گلنا اس گئے گزرے زمانے وچ مرن تو پہلو مر کے توانو میں سنانا ہاں تے تساں ترائے وارا کھول شروع پڑھ کے دل لا تے میرے ملک چکرو دمہ جی ضرور باپ بخشیے چاہیے بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قبلت ما قبول كيت اللهم صل على سيدنا محمد یا رب العالمین جو کلمہ خیر پسند آئی انہوں قبول چاہو اس تا جو اجر عطا فرماویں بارگاہ رسالت پیش کرنے سارے نبیان کریمان پیش کرنے آپ دے آل تمام مومنین پیش کرنے اصحاب پیش کرنے بالخصوص میرے اممہ جی قبلہ رحمت اللہ علیہ نانا جی نانی جی جس کے رشتہ دار اقربا اور اس محفل دے اندر موجود جننے سنگی بیٹھے انہاں دے جو رشتہ دار وصال کر گئے سب دیاں روحاں بخش رب سونیا تو غفور الرحیم اساں مجرم پاپیاں تیرا حوصلہ تو سانو رکھیا ہوئے اساں دھرتی دران دے قابل کون حضور دے غلاماں دا صدقہ اساں سارے نو بخش دے ساروں نے ہدایت دی سارے انہوں نے زندگی اسلام آلی تو موت ایمان آلی تیلے مر چکے نے انہوں نے قبران جنت دے باغ چاپنا حضور دے غلامہ دے صدقہ جیڑا سا پاپی آنے پہیا تیرے کور سب نے بخش بالخصوص جنہ محفل فجائی اللہ سونیا انہاں نو حضور دے غلاماں دا صدقہ ہر قسم دی ہدایت ہاں گھراں وچوں انہاں دے او ہر یہودی فتنہ نکل جاوے مصطفیٰ دی رحمت آ جائے ہاں کی ٹی وی سکول ووٹ جو ہے سب یہودیت نکل جاوے حضور دے غلاماں دا صلی اللہ علیہ وسلم جی مریضاں واسطے مولا حضور دے غلاماں دا صدقہ شفا چدے مریضاں نو شفا چدے اساں دل دے مریضاں جسم دے مریضاں نبی دے صدقے سانو ہر طرح دی شفا چدے مولا مسلمان ہر تھاں تے ذلیل خوار کٹیندا پیا اساں مسلمان کوئی نہ رہے ہوندے تے تو ساڈی ضرور ساڈی غیرت کر کے تے کافراں نو ضرور برباد کردا حضور دے صدقے اساں اس قابل نہیں اس رخ انور نوں چلے جے صدقے کائنات کا چلان چلان اس رخ انور دا صدقہ دشمنان اسلام نو تباہ برباد کر جویں فرعون نو نپیا سی انہاں نو انہاں جویں بنی اسرائیل نو نجات بخشی سی اج دنیا دے فرعوناں کو شان اوویں نجات چاہتا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ مسلم سکون یاد حضلوں تو را جدا ہے دین نبی کا جھگڑا ساتھ کیوں بھرا ہے لا تو را جدا ہے دین نبی دے دشمن ہن کفر دے پجاری قرآن تو ہے نسد انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا ہے مسلم سکولیاں دے دشمن نو گھر بلا کے آیا کھڑے دشمن نو گھر بلا کے اپنے نو اے مرا دے عزت تے دین دے کے ہن ملک نو بچا دے کافر اگے ہے چوہے ساڈے لیے بلا ہے دین نبی دا جھگڑا جھگڑا دین ساڈے کیویں بھرا ہے مسلم سکولیاں دے اگلا ترا جدا ہے اس غیرت دے نال غیرت ہاں انہاں بخت والےاں نوں غیرت نال غیرت اے تاں غیرت دی گل سنن تے سڑ جاتے نے غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے وہ ہر بے حیائی سکھا دے اے کتنا بے حیاء ہے مسلم سکون دین نبی دا جھگڑا و جھگڑا دین ساڈے کیویں ابو اینا دا ڈیڈی جیڑا مطلب ہوندا دلا ابو اینا دا ڈیڈی امی اینا دی لیڈی لیڈی اونوں آندے نے جیڑا 100 100 یار ہوے ابو اینا دا ڈیڈی امی اینا دی لیڈی شکلا اینا دا خوشریاں اینج لگے جی میں موتر وے شکلا اینا دے خوش رہا کپڑے اینا دے ریڈی تائی اینا دی دس دی و دس دی تائی اینا دی دس دی انگریز دے کدا ہے مسلم دین نبی دا جھگڑا ساڈے کی